Karbon Kitaplar sunar. Ferda-yı Garam. Yazan Mehmet Rauf. Seslendiren Berna Atalay. Ferda-yı Garam. Birlikte terk-i cismedelim mevte bir gece. Mest-i garam iken, kursun bahar ruhumuz üstünde gizlice. Bir türbeyi semen. Cenap Şahabettin. Sallanan bir sandalyeye uzanmış, elindeki mecmuanın resimlerine bakan, koyu lacivert şayaktan yapılma etekliğinin üstüne beyaz zeminli, siyah kareli bir bluz giymiş, kaşlarının siyah samuruyla güzelliğinin altın ipleri parlayan genç kız başını kaldırdı. Dişlerini gösteren bir gülümsemeyle, "Nasıl, denizi çok mu seversiniz hanımcığım?" diye sordu. Hem o kadar severim ki, belki de ömrümün birkaç yılı denizde ve deniz kıyısında geçtiğinden olmalı. Bana öyle geliyor ki, deniz kıyısında geçirilen kadar güzel bir hayat olamaz. Oh, deniz, deniz! Eğer denizin bütün güzelliklerini bilseydiniz. Ve hafif bir gülüşle ekledi. Ne var ki, böyle denizler değil elbette. Örneğin buradan karşıya bakınca Kanlıca ve Beykoz ufku sınırlıyor. Benim dediğim hayat sonsuz denizlerin kıyısında bir yerde geçen hayat. Orada fırtınalı açık denizi seyrederiz ya da berrak sularıyla sahili okşayan, kumları yıkayan, dingin ve sakin bir denizi. Ben böylesi bir hayatı başka bütün hayatlara yeğlerim. Bu konuşan, baştan başa siyah ve dar elbisesi içindeki vücudunun tombulluğu titreyen, sarıdan ziyade kırmızıya meyil saçlarının siyah zemin üzerindeki cildine şeffaflık verdiği bir genç kızdı. Ayaklarının altına serilen halıya uzanırcasına oturmuş, dar, düğmeli, sarı iskarpinli ayakları çimenlere uzanmış, henüz pek genç olan kız biraz doğruldu. "Oo, şiir ha? Sermet Hanım duymasın. Sizin Uhun gemisine kaptan yapar vallahi." Sallanan sandalyedeki kumral taze, elindeki mecmuayı ortadaki bahçe masasına bırakarak bu sözleri beğendiğini belli etti. "Ne kaptan mı? Oh, dünyanın en güzel, en şair kaptanı olurdu. Bu durumda kuşkusuz sizi yanıma almazdım. Gerek şiirde gerek güzellikte kendimle ilgili çok tehlikeli bir rekabetin ortaya çıkmasından korkardım." Karşısındaki genç kız bu sözlere gerçekten inandığını gösteren bir gülümsemeyle başını salladı. Gözlüğünün camları arkasından gözlerini süzerek çamlarla, akasyalarla, ıhlamurlarla dolu olan renk renk bahar çiçekleriyle donanmış bahçede, ağaçların yeşil çimenlere düşürdüğü hafif gölgeler içinde saksılarla çevrili yollara bakındı ve sordu. "Küçük hanımefendi nerede?" Halının üzerinde oturan küçük kız, boru gibi yaptığı gazeteyi büküp ağzına götürerek neşeli bir sesle haykırdı. "Hayal peşinde." Sarışın taze, omuzlarını silkip söylendi. "Hayal mi? Hayalin bu kadar siyahını ben bilmiyorum." Bunun üzerine öteki kız sıçrayarak yerinden kalktı. Elbisesinin kıvrımlarını düzeltirken yakınan, sitem dolu bir sesle konuştu. "Bu bizi yalnız bırakıp bir köşeye çekilmek demek. Ben şimdi onu bulurum. Sahi ne yana gitti bu kız? Sahile doğru değil mi Nevber Hanım?" Nevber, saçlarının rengi kırmızıya yakın, siyahlar giyinmiş taze cevap verdi. "Öyle olmalı bilmem." Küçük kız ayakkabılarının tabanları görülecek bir hızla ağaçların arasından parça parça görünen rıhtıma doğru koşturmaya başladı. Geridekiler kendi kendilerine kalınca Nevber uzanıp masadan mecmuayı aldı. Mecmua sayfalarını hüzünle yavaş yavaş çeviriyordu. Biraz okuduktan sonra birdenbire başını kaldırdı. "Bu haftaki hikayeyi okudunuz mu hanımefendi?" Diğeri zarif bir hareketle mecmuaya doğru boynunu uzattı. "Hayır, ama şiirlere bayıldım." Tam o sırada arkalarında ince sesiyle Küçük kızın konuştuğu duyuldu. İşte size sevgili kaçağı getirdim. Demin koşarak uzaklaşan kız, elinde bir yığın gazete ve kitap tutan 18 yaşlarında başka bir genç hanımın yanında duruyordu. Bu genç kız, endamlı, vücudunu saran pek dar, koyu yeşil bir etek giymişti. Üzerinde hüzünlü bir baş döndürücülükle kollarına doğru taşan beyaz, ince ve teninin beyazlığını yakasının tülleriyle çevreleyen bir gömlek ve kıyafetinden daha gösterişli gür saçları vardı. Esmer, çekici, yorgun güzelliği ve siyah gözleriyle yüzünde ciddi bir ağırbaşlılık görünüyordu. Gösterişli bir ricayla elini uzatarak konuştu. "Affedersiniz hanımefendi, şikayetinizde ne kadar haklı olduğunuzu kabul etmekle beraber..." Durakladı. Ardından nazik bir gülüşle elindeki gazeteleri gösterdi. "Gazeteleri bekliyordum. Bugün posta günü olduğundan..." Sonra elindekileri oradaki masanın üzerine bıraktı. Kendisine bir sandalye çekip kıyısına ilişerek devam etti. "İşte şimdi bize uğraşacak iyi bir şey çıktı." Oradakilerin hepsi gazetelerin başına toplandılar. Garip bir merak dürtüsüyle moda dünyasının uzak köşelerinden doğan bilinmedik buluşların ve düzenlemelerin esintisiyle birbiri ardınca çıkan yeni modelleri incelemeye koyuldular. Sermet Hanım önce İngiliz modelleri görmeyi tercih ediyordu. İngiliz zevkinin bahar için neler tasarladığını çok merak ediyordu. Sallanan sandalyedeki kumral kız, gözlerini iri iri açtıran bir şaşkınlıkla sordu. "Nasıl, siz Fransızları tercih etmiyor musunuz?" "Beğenirim hemşire," dedi. Biraz durakladı, ardından ekledi. "Fransızlarda alışılmamış bir abartı, aşırı bir gösteriş çabası gözlemledim. İngilizlerin lüks yaşam diye tabir ettikleri giyim tarzı kadar seçkin, sade ve güzel olan başka bir zevk görmedim." Küçük kız söze karıştı. "Bu Sermet Hanım'a mürebbiyesinden Miss Morgan'dan geçen bir zevk olacak." Nevber, göğsünü hoplatan cilveli bir gülüşle, "50 yaşında bir bayan," dedi. Gazetenin sütunlarına göz gezdirmeye devam eden Sermet'in biraz sonra düşüncelerini açığa vuran tek tük sözleri ağzından dökülmeye başladı. "Yeşil, hep bu renk. Oysa şuradaki ifade ne büyük şairlere yakışır. Yeşilin en açık tonundan, en koyu ve en karanlık olanına kadar. Her yer hep yeşil." Başını kaldırarak karşısındakinin gözlerine baktı. "Bunu tercih ediyorlarmış ha?" Tam o sırada cephesinin yanı sıra yüksek mermer merdiveni de görünen arkalarındaki köşkten bir ses işitildi. Bir hizmetçi kız onlara doğru geliyordu. Kız, misafir hanımefendilerin gitmekte olduklarını bağırarak haber verdi. Sesi duyan Sermet başını kaldırarak, "Nasıl, henüz çok erken değil mi?" dedi. Ancak kimse ona yanıt vermedi. Hepsi birden kalktılar. Küçük kız ve gözlüklü hanım telaşlı telaşlı önden yürüdüler. Diğerleri de onları izlediler. Bir iki özür sözü mırıldanıyorlardı. Ötekiler çarşaflarını giymek için odaya girdikleri zaman hanımefendiler, gidenleri geçirenler salonun camlı kapısının önünde veda ediyorlardı. Sermet sözlerini yineledi. "Çok erken kalkılıyor hanımefendi." Siyah çarşafına sığmayacak gibi duran bembeyaz bir kadın gülerek ve nefes nefese ona yanıt verdi. "Teşekkür ederiz, ancak vapuru kaçırırsak çok geç kalırız." Kadınlar birbirleriyle selamlaştılar. Vapurun gelmesi yakındı, hemen çıktılar. Misafirler gittikten sonra Sermet tekrar bahçeye indi. Gazetelerin başına oturdu. Nevber ise sahilde uzun bedenini saran siyah giysisiyle geziniyordu. Günlük güneşlik bir gündü. İkide bir okumaya ara veren genç kızın dudaklarında derin bir yorgunluk ve gevşeklik çizgisi vardı. Sırtını arkasına dayadığı birkaç dakika boyunca bakışının bahçenin yeşil gölgesinde kaybolduğu fark ediliyordu. Biraz sonra İstanbul'dan gelen vapurun düdüğü duyuldu. Hemen ardından da ağaçların arasından geçtiği görüldü. Yeniden kendisini okumaya vermiş olan genç kız iyice dalmıştı. Derken arkasından gelen bir erkek sesini duyduğunda birden kendisine gelir gibi oldu. "Oo, bu ne dalgınlık böyle küçük hanım?" Sesin sahibi uzun boylu, koyu renk elbisesi, küçük siyah fesiyle genç bir adamdı. En küçük ayrıntısına kadar mükemmel görünen giyimiyle seçkin birisi olduğu belliydi. Genç adam Nevber'e hafif bir selam yolladıktan sonra Sermet'e döndü. "Bahse girerim ki yine moda mecmualarınızla ilgileniyorsunuz." Sermet güzel dişlerini ortaya koyan cilveli bir tebessümle yanıt verdi. "Bahar geldi ya, Sermet çok daha cazibeli olmak için Miss Charmin olmak istiyor. Bu arada size bir telgraf geldiği müjdesini vermiş olayım." Delikanlı bastonunu sandalyeye bıraktı. "Bana mı? Acaba nereden geliyor? Kimden?" Yavaş yavaş onlara doğru yaklaşan Nevber küçük bir tebessümle karşılık verdi. "Şüphesiz yine bir entrik damur olmalı. Macit adına harcanan mürekkep başka ne yazabilir ki?" Başını çevirip Nevber'in gülen gözlerine bakan Macit, bıyıklarına yerleşen bir gülümsemeyle, "Çok meraklısınız hanımefendi. O kadar ki Sermet Hanım bile bu merakınızı fark etti." Bu arada uzanıp bastonunu aldı ve sözlerine devam etti. "Meraka ne gerek var? Şimdi her şey anlaşılır. Emin olun ki bunu saklamayıp size de göstereceğim." Macit köşke doğru ilerleyince Nevber yine gezinmeye başladı. Sırtını dayamış olan Sermet ise gözlerini belli belirsiz bir kaygı perdesi bürümüş gibi susuyordu. 10 dakika geçmemişti ki hafif bir ev kıyafeti giymiş olan Macit başı açık biçimde yeniden göründü. Elinde bir kırmızı kağıt tutuyordu. Yanına gelince kağıdı Nevber'e uzattı. "İşte entrik damurunuz hanımefendi. Bakınız da ibret alınız." Ardından küçük bir kahkaha atarak ekledi. "Ama siz zannediyor musunuz ki bütün kadınlar beni sizin baktığınız gözle görüyorlar?" Daha sonra Sermet'e dönerek Nevber Hanım'ın bütün erdemlerine eklenen şu sevgi dolu takdir duygusu özellikle benim hakkımda o kadar çok ki, "İşte telgraf, okuyabilirsiniz." Nevber gülerek telgrafı kaptı. Macit, suskun ve ciddi duran Sermet'e dönüp, "Verdiğiniz müjdeye karşılık bir müjde bayan. Artık annem ve babam İstanbul'a dönüyorlar. Kuşkusuz bu sizi pek memnun edecektir. Artık benim gibi bir şakacıdan kurtulmuş olursunuz. Çünkü her konuda sizi o kadar rahatsız ediyorum ki." Ardından genç kızın donuk yüzüne bakarak gözlerinde sitemkar bir gülümsemeyle ekledi. "Değil mi?" Sapsarı kesilen Sermet, bu darbenin etkisi altında kaşlarını çatmış, heyecanla titriyordu. Birkaç saniye sessiz kaldıktan sonra ansızın dudaklarını ısırdı. "Belki," dedi. Biraz duraladı, ardından ekledi. "Aslında..." Devamını getirmedi. Sonra yeniden kitaplarına eğildi. Küçük fil dişi bir bıçakla formaları kesilmemiş bir kitabın sayfalarını keserken ellerinin titrediği fark ediliyordu. Şimdi Nevber'le gezen Macit ara sıra kahkahalarla gülüyordu. Kitaplara eğilmiş Sermet ise kitapların hiçbirini beğenmiyor gibi hepsini üst üste yığıyor, bir yandan da onları dinliyordu. Nevber Macit'e soruyordu. "Ne o, bu akşam şöyle kalendere doğru gitmeyecek misiniz? Madam neydi adı? Yoksa şu güzel madam artık terk mi edildi?" Delikanlı omuzlarını silkti. "Hayır, onunla ilgisi yok. Ben sizden ayrılmamayı tercih ettim. Birlikte geçireceğimiz saatlerin ne kadar sınırlı olduğunu anladıktan sonra diğerinizi daha çok anlamaya başladım. Bu sayılı saatlerden yararlanma düşüncesindeyim. Ama genç bayanı yine darılttık. Ne yapayım? Bu bayanda öyle bir öfkelenme ve üzülme yeteneği var ki." Macit konuşurken bir yandan da yan gözle Sermet'e bakıyordu. bütün saygılı tavırlarınız kötüye yorumlanıyor. Ne var ki bu, kalbimdeki sevgiyi yaralayamaz. Yerinden sertçe kalkan Sermet, köşkün mermer merdivenine doğru yürümeye başlamıştı. Macit önüne geçti. Ne o? Ne o, kaçıyor musunuz? Ama Sermet'in öyle kızgın bir hali vardı ki sonunda önünden çekildi. Bense birlikte güzel vakit geçiriyoruz diye çıkmaktan vazgeçmiştim. Oysa o kadar sinirlisiniz ki. Nevber kahkahadan bayılıyordu. Sermet omuzlarını silkerek yanlarından uzaklaştı. O zaman Nevber durup Macit'e bakarak konuştu. Müthiş! Delikanlı başını sallayarak ona yaklaştı. Yemin ediyorum ki bugün her zamankinden çok daha iyi niyetliydim. Ancak onda nasıl bir gücenme eğilimi var anlamadım. Şaka diye söylediğim sözlere bile alınıyor. Senden rica ediyorum. Kendisine benim adıma durumu açıklayıp özürlerimi iletir misin? Artık bu çocuklukları bırakma zamanının geldiğini ona anlatınız. Her gün bütün kusurlarımı affettirme umuduyla gelirken başka bir yara açtığımı görüyorum. Ve bu da beni fazlasıyla kederlendiriyor. Genç kadın bir süre naz etti. O zaman Macit'in yalvarması gerekti. Sonunda karşı koyma imkanı kalmayınca Nevber, görevini yerine getirmek için içeriye doğru yollandı. Nevber gidince Macit yalnız kaldı. İstemeden yaptığı bu tavırları inceden inceye düşünmeye başladı. Aslında Sermet'le aralarındaki bu düşmanlık çocukluklarından beri vardı. Değişik biçimlerle sürüp gitmişti. İkisi yalnızca akrabaydılar. Annesi ve babası uzak vilayetlere memur olarak giderlerken, Macit'i eğitiminden geri kalmasın diye amcasının yanına bırakmışlardı. Çocuğun annesine öyle aşırı bir düşkünlüğü vardı ki, onu annesinden ayırmak pek zor olmuştu. Macit ağlayarak annesiyle birlikte gitmek için yalvardıkça, annesi onu birlikte götürmek istiyordu. Annesine karşı babası, "Canım, orada Sermet de var, sıkılmaz," diyordu. İşte çocuğun kalbine ilk nefret buradan girmişti. O zaman Sermet'e karşı büyük bir soğukluk duydu. Bu tür bir duygu bir çocuğun gönlüne düşerse oradan ne haksızlıklar çıkar. O dönemde Sermet 7 yaşındaydı. Çocukların iyi geçindikleri hiçbir gün olmazdı. Sanki Macit'te amca kızlarının en küçüğüne karşı bir kin vardı. Sermet olmasa annesinden ayrılmayacak gibi geliyordu. Annesi için haftalar boyu ağladıkça bu üzüntülü duygular arasında onu da ağlatıp incitmek istiyordu. Hiçbir şey yapamazsa Sermet'in oyuncaklarını ve bebeklerini kırardı. Sonunda Sermet ağlamaya başlayınca mutlu bir şekilde susardı. Ancak çocukların yaşları ilerledikçe hayatı anlamaya başlayan zihin ve tecrübelerine, bu ince, çocukça ve çocukça olduğu için de belirtileri göze çarpan uzun düşmanlık farklı görünmeye başladı. Düşmanlık şimdi dışarıdan bakıldığında bir nezaket ve terbiye kılığına bürünmüştü. Artık düşmanlık belirtileri alaycı dokundurmalara, iki anlama çekilebilen sözlere, acı imalara ve kırıcı şakalara döndü. Ardından da ikisinin arasındaki bu çekişme giderek doğal bir aldırmazlık biçimini almaya başladı. Çocuklar her bakımdan birbirlerine rakip ve karşıttılar. İkisinin aynı anda aynı şeyi beğendiği veya istedikleri görülmemişti. Macit tarafından Sermet'in her isteği, her eğilimi ve her düşüncesi bir alay konusu olmaya başlamıştı. Küçük kız da bu tavırlara aynı terslikle karşılık veriyor, bundan intikam zevki alıyordu. Yine de bütün bu düşmanlık o kadar zarif ve incelikli tutumlarla sürdürülüyordu ki. Çevrelerindekiler onları birbirinden nefret ettirip uzaklaştıran bu hınç ve düşmanlığı fark edemiyorlardı. Bu gülümsemelerin altında ne müthiş öfkelerin biriktiğini kavramak için özen göstermeye pek gerek görmüyorlardı. Biraz dikkat ederek bu davranışların pek de dostça olamayacağını görebilenlerse, bu tavırların sevgiden mi yoksa nefretten mi doğduğunu anlayamıyorlardı. genç kız Miss Morgan adında bir İngiliz mürebbiyenin eğitimine verilmişti. Bu durum, Macit için yeni saldırılarının bahanesi oldu. Niçin Fransız değil de İngiliz öğretmen? Sermet'i zevklerinden dolayı yaralamaya çalışan Macit, bu bahaneyi o kadar kötüye kullandı ki genç kız kimi zaman karşılık veremeyecek, sürekli bir baş ağrısı nöbetine tutulurdu. Örneğin o zamana kadar yalnızca Sermet demeye alışmış olan Macit, şimdi maskaraca bir tavırla Miss, Miss diye seslenmeye başlamıştı. Macit yavaş yavaş bu isme sıfatlar eklemeye başladı. Bu sıfatlar her gün değişiyordu. Sonunda şirin, hoş, güzel anlamında olmak üzere charming demeye karar kıldı. Kimi zaman birbirlerine hiçbir şey olmamış gibi, her şey unutulmuşçasına birer kardeş gibi davranırlardı. Biri ötekine bir söz söyler, onu sarartır, öfkeden titrer duruma getirir ve bir soğuk rüzgarla bütün bu sessizliğin yerini şiddetli öfkeler alırdı. Hatta bu bozuşmaların verdiği sıkıntı, Sermet'i iki kez birkaç günlüğüne yatağından çıkamayacak duruma düşürmüştü. Her şey okudukları kitaplar, ortaya koydukları düşünceler, sergiledikleri arzular ve tercihlerine kadar her şey ayrı ayrı saldırı nedeni olurdu. Macit bugün bunları hatırladıkça gülüyordu. Sorulsaydı, hepsinin nedenlerini söyleyemeyecekti. Çünkü tüm bunlara mantıklı bir neden bulamıyordu. Yalnızca bir alışkanlık gibi birbirlerini ağlatmaktan garip bir haz alıyorlardı, o kadar. Delikanlı şimdi rıhtıma inmiş, kaya oyuklarını okşayan şırıltılı su vuruşları arasında dalgın dalgın geziniyordu. Derken aralarına Nevber girmişti. Nevber de akrabalarıydı. Henüz 3 yıllık gelinken kocası bir kazada ölmüştü. Genç yaşında dul ve kimsesiz kalmış, güvenilir yer olarak burasını bulmuştu. Bu, Macit için yeni bir düşmanlık vesilesi oldu. Nevber, Sermet'in Macit'e attığı taşları, yaptığı dokundurmaları ve vurduğu darbeleri bilmeden tersine çevirme aracı olurdu. O dönemde Sermet'te olağanüstü bir süslenme isteği ve 15 yaşın verdiği hayal zenginliğiyle romanlara tutkulu bir düşkünlük vardı. Bunlar birçok saldırı nedeni oluyordu. Bugün şu şeklin seçimi, yarın şu hikayenin okunması, şimdi şu gençlik hayaline veda edilmesi, şimdi şu gizli emelin açığa vurulması. Bütün bunlar genç kızın aleyhine birer silah gibi kullanılırdı. Çoğu zaman Nevber de Macit'le aynı safta olurdu. O zaman bu ahmaklıklar ve vicdansızlıklar karşısında Sermet'in gençliğin hayal dumanlarıyla buğulanan gözlerinde öfkeli yağmurlar meydana gelirdi. Bunların yanında genç kız, çevresinde sakin, rahat, sığınılacak bir göğüs bulamamaktan kaynaklanan bir tutkuyla kendisini okumaya vermişti. Saatlerce ortalarda görünmez, kitaplarına dalar, yalnız yemek vakitleri ortaya çıkardı. Aslında o da çok hırçındı. Bu mücadelelerde manevi bir tat buluyormuş gibi kimi zaman Macit'e doğrudan doğruya saldırdığı olurdu. Yenildiği zaman bütün vücudu hıçkırıklarla sarsılır, saatlerce ağlardı. Şu anda Macit hatırladığı bu gözyaşlarını düşünerek kendisini ayıplıyor. Bu inatlara acı acı gülüyordu. Artık bu çocukluklara son vermek gerektiğini ve epeyce geç kaldığını itiraf ediyordu. Bu davranışları anlamsız, çocukça, aşağılık davranışlar olarak kabul ediyordu. Ne yolla olursa olsun kesin bir barış anlaşmasına Sermet'i zorlayacaktı. Annesiyle babası da döndüklerine göre hiç değilse dargın ayrılmamak gerekirdi. Macit bu dönüşün hayatında ortaya çıkaracağı değişikliği düşündü. Bir zamanlar ayrılığıyla o kadar acı çektiği annesinin yıllar sonra dönüşü kalbine çok büyük bir sevinç veriyordu. Hayatın getirdiği acıların dineceği yerin ancak bu şefkatli göğüs olduğundan emindi. Bunu düşünerek bütün kederlerinden artık kurtulacağına inanıyordu. Bu, kadınlara karşı açılmaya hazır bir hayalci için ilk gençlik yıllarında açılan aşkın mavi ufuklarından sonra başarıların verdiği büyük bıkkınlık duygusu bir hastalık gibiydi. Her yaştan, her zevkten, her aşktan ibaret başarılarının verdiği bu duygu, kalbini harap eden biricik hastalıktı. Kendisine acı bir pişmanlık vermeden, kapanmaz yaralar açmadan geçen hiçbir ilişkisinin olduğunu hatırlamıyordu. Sahip olduğu hiçbir kadında aradığını bulamamak, her birinde nefret ettiği şeylerle karşılaşmak, beklenmedik yeni üzüntülerle yıkılmak. Bütün bunlar, gençlik ateşiyle yanan kalbine, sınırsız umutlarına bir tek düzelik, bir sakatlık, bir güçsüzlük getirmişti. Ne zamandır kalbinde, hiçbir kadına karşı yeni titreyişler, gençliğin kutsal gecelerini renklendiren gülümseyişlerden doğan ürpermeler doğmuyordu. Aşkla ilgili bütün duyguları kanıyor ve inliyor gibiydi. İşte kalbinin bu çöllüğünden kaynaklanan bıkkınlık, binbir çeşit hayat kederleriyle birleşerek ona yoğun bir umutsuzluk vermişti. Oysa bugün uğruna o kadar ağladığı ve o kadar aradığı annesinin göğsünde, hiçbir göğüste soluyamadığı avutucu ve rahatlatıcı kokuyu bulacağına güveniyordu. Bu nedenle büyük bir yaşama sevinciyle doluydu ve keyfi yerindeydi. Babası geldikten sonra kesinlikle karşıya Beykoz'a geçmek gerekecekti. Aslında bu, alışkanlıklarında bir değişiklik olacağı anlamına geliyordu. Dolayısıyla da onu biraz rahatsız ediyordu. Kalenderde, Tarapya'da, Büyükdere'de sürülen bu hayattan kendisine çok büyük bir bıkkınlık gelmişti. Burada yine aynı insanlık dışı hareketlere ve aşağılamalara maruz kalacaktı. Yine soğuk davranışlara, duygusuz aşk gösterilerine maruz kalacağını düşündükçe canı sıkılıyordu. Ancak çevresindeki manzara değişecek, yeni çiçekler ve yeni insanlar arasında annesinin yanında geçecek bu yeni hayatı şimdiden sevmeye başlıyordu. Yalnız Sermet'le ilgili küçük bir acı duyuyordu. Onu bu kadar üzen, onunla olan uzun birlikteliğinin kötü hatıralarıydı. Bu kötülükleri o incelikli genç kızın aklından nasıl sileceğini düşünmeye başladı. Ah, vaktiyle neler yapmış, ona ne kadar kaba davranmıştı. Yaşanan anılar yeniden zihnine hücum ediyordu. O zamanlar Sermet'i sinirli ve titrer durumda, sapsarı görmek için neler yapardı. O siyah gözlerde, küskün kaşlarda, sinirli dudaklarda bir dargınlık titreyişi uçuştuğunu görmek için ne hileler arıyordu. Bütün bunları hatırlayınca şimdi utançtan kızarıyordu. Sermet, bir İngiliz mürebbiyeyi tercih ettiği için bütün İngilizlerden nefret etmişti. Onun bütün düşüncelerini reddedip küçümsemiş, sadece onu aşağılayabilmek için yalnızca Fransızlar diye tutturmuştu. Mürebbiyesinden kalma düşüncelerle oluşan Sermet'in bütün inançlarını birer birer çürütüp aşağılamak için nasıl bin dereden su getirdiğini hatırlıyordu. Onun küçük bir gülüşüne karşı günlerce direnerek yeni nedenler, yeni bahaneler buluyordu. Onun sevdiği yazarları, beğendiği şairleri öyle düşünmediği halde birçok kusura boğuyordu. Onlarla sürekli alay ediyordu. Şimdi bütün bunları hatırlayarak ne saçma diye mırıldandı. Yemeğe indiler. Bu akşam büyük beyefendi gelmediğinden yanlarında yalnızca hanımefendi vardı. Zayıf yüzünde gülümsemenin hiç eksildiği görülmeyen öteki annesinin karşısında Macit, o kadar zaman uzak kaldıktan sonra dönecek olan o çok sevgili anne babasından söz ediyordu. Ayrılık acılarını, gizli dökülen gözyaşlarını açıklıyor. Geldikleri zaman yaşayacakları hayatı düşünüyordu. Babası 2 yıl önce Beykoz'daki çiftliği onartıp yeni binalar yaptırmıştı. Demek ki orada oturmayı düşünüyordu. Hanımefendi ve Nevber konuşurken Sermet susuyordu. Genç kızın kaşlarına bir bıkkınlık ifadesi gelip oturmuştu. Macit ara sıra aşırı bir sevinç gösteren Nevber'i bırakıp ona dönerek iltifat etmekten zevk alıyordu. Ancak Sermet'ten kısa, sert, tek kelimelik cevaplardan başka bir şey elde edemiyordu. Bununla birlikte her amaca ulaşmanın verdiği kendine güven duygusuyla, affedileceğinden emin görünerek bu çabayı sürdürüyordu. Beykoz'a geçtikleri zaman yılın büyük bir bölümünü orada geçirmek üzere Sermet'ten söz almak istiyordu. Ancak sessizlikten başka bir şey elde edemiyordu. Macit'in tüm çabasına rağmen genç kız yoğun bir suskunluk içindeydi. Hatta annesi bile bu durumu garip karşıladı ve sorup anlamak istedi. Ama o da sudan bir cevap aldı. Sermet'in beyaz yüzünde, ince dudaklarında, siyah gözlerini süsleyen kaşlarında inatçı bir dargınlık çizgisi vardı. Her türlü ricaya karşı direniyordu. Macit geçmişte düşmanlık için gösterdiği inadın bir benzerini şimdi bu dargınlığı ortadan kaldırmak için gösteriyordu. Şimdiye kadar Sermet'in üstünde bir etkisinin olduğuna inanıyordu. Bu etkiyi kullanarak genç kızın son zamanlarda pek az görülen gülümsemelerini yeniden görmek istiyordu. Bunu sağlamak için bütün çekici özelliklerini, bildiği güzel sözlerin hepsini kullandı. İlk olarak genç kızın giyim zevkini göklere çıkarmaya başladı. Hiçbir kadının buna karşı koyamayacağını sanıyordu. Ona göre Sermet'in kıyafeti öyle büyüleyiciydi ki İstanbul'da hiçbir kadında bu kadar zarifini görmemişti. Gülerek bunda İngiliz becerisi var diyordu. Bu becerinin elbisenin biçim ve rengiyle ilgili seçim zevkinde kendisini nasıl da ortaya koyduğunu belirtiyordu. Bu kadar kusursuz giyinebilmek için ne kadar benzersiz, ne kadar ince bir yaratıcılık gerektiğini söylemeden geçemiyordu. Daha sonra bu yaratıcılığın ne olduğunu uzun uzun anlatmaya başlıyordu. Böylece sofranın son dakikalarında yalnızca Sermet'le ilgilenilmiş oldu. Salona çıktıklarında da konu yine Sermet'ti. Hanımefendi balkon kapısının yanındaki uzun kanepeye uzanmıştı. Nevber bir köşede ikili bir koltuğa yaslanmıştı. Macit piyanoya dayanarak camların arkasında suskun duran genç kıza bakıyordu. Sermet, akşamın henüz her şeyi kucaklayan karanlığının karşı sahillere verdiği hüzünlü görünüme bakıp bir köşede can sıkıntısının sessizliğine gömülmüştü. Yüksek lambaların üzerine örttüğü yeşil ipeklerden sızan hüzünlü, yaslı ışık içinde duruyordu. Macit yanı başındaki nevbere söz söylerken Sermet içinde bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Derken dolaylı anlatımı bırakıp aniden Sermet'e dönüp dedi ki, "Geçmiş bütün kusurlarımın affedileceğinden emin olsam, ricamın kabul edileceğini bilsem, çaldığınız o güzel parçalardan bir ikisini lütfetmenizi özellikle isterdim." Eski soğuk nezaketleri ikisini iyiden iyiye anlaşılmaz, göstermelik ifade biçimlerine alıştırmıştı. Nevber bu sözün ardından gürültülü bir kahkaha attı. Sonra dönüp Sermet'e bakarak seslendi. "Canım, bu ne resmilik?" Macit acı bir gülümseyişle ona cevap verdi. "Buna lisan-ı iltimas derler. Kabul olunması kuşkulu bir rica için kullanılacak özel bir dil bu." "Ricanın kuşkulu olduğunu nasıl anlıyorsunuz?" "Çünkü hanımefendi için her rica yerine getirilmesi olanaksız bir emir sayılır." Yine elinde olmadan sözü belirsiz bırakma huyuna yenilmişti. Bu hareketle sofradan beri harcadığı tüm çabaların kazandırdıklarını bir anda kaybolmuş görünce yeniden terbiyeli ve alçak gönüllü bir tavır takındı. Eğilerek rica etti. "Lütfen." Genç kız sinirli bir tavırla başını sallayarak teklifi reddetti. "Affedin beni. Bu gece çok yorgunum." Macit ısrarlıydı. "Rica ederim. Bakın kalbimi kırıyorsunuz." Bu arada Nevber, durumun devamını uygun görmüyormuş gibi yerinden sıçrayıp piyanoyu açtı. Arka arkaya attığı birkaç küçük kahkahanın ardından seslendi. "Nazın ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? Naz etmenin ne olduğunu bilmeyen bir tek ben varım galiba. İşte size istediğiniz şeyler. Daha da ne istersiniz?" İskemleyi çekip hızla oturdu ve salonun uykulu sessizliğini güzel seslerle doldurdu. Sesler dağılarak yayılıyor, farklı boyutlar alarak salonda yankılanıyordu. Ancak Macit, Nevber'e o kadar gücenmişti ki, neredeyse onu dinlememe isteğine yenilecekti. Bu arada sözleriyle Sermet'i ne kadar kızdırdığını anlamıştı. Böyle devam ederse, affedilmekten umudunu kesmesi gerekiyordu. Son günlerde oluşacak yeni yeni dargınlıklarla, ölünceye kadar sürecek bir düşmanlığın devam edeceğinden korkuyordu. İster istemez bir sandalyeye oturdu. Neber'in her şeye rağmen pek iyi çaldığı, Strauss'un bir valsini dinlemeden öylece sustu. Sonra birdenbire Sermet'in kalkıp balkona çıktığını gördü. Onu izlemek gerektiğini düşündü ve hemen yerinden kalktı. Bir sigara yakmak için kalkmış gibi davrandı ve sigarayı yaktıktan sonra balkonda içmek istermişçesine oraya doğru yöneldi. Balkonun bir köşesinde parmaklığa dayanmış olan Sermet dalgın dalgın düşünüyordu. Delikanlı, reddedilmekten korkulan zamanlara özgü bir tereddütle diğer köşede sigarasını içiyordu. Son vapurun geçerken yarattığı dalgalar birbirlerine çarparak, sıçrayarak rıhtımın taşlarına vuruyordu. Deniz sessiz bir durgunlukla iki sahili, hafif birer gölgenin düştüğü kucağına almıştı. Sahiller boğazın karanlığına doğru toplanan bir sis birikintisi gibi görünüyordu. Boş kıyıdan akan beyaz hayaller arasında bir umut ışığı gibi, kırmızı dubanın yüzeyi siyah denizde titreşip göz kırpıyordu. Karşı sahilde Beykoz'a yanaşmış vapurun makinesinin gürültüsü duyuluyordu. Sigara bitince, delikanlı bunu bekliyormuş gibi elinden fırlatarak genç kıza yaklaştı. Ne harika bir gece! Genç kız, bu gecenin güzelliğine pek de kapılmış gibi görünmüyordu. Macit, sözlerini sürdürdü. Sizin kadar sessiz ve kederli bir gece. Şairlerin gecenin sessiz ruhuna nüfuz etmeyi istemeleri gibi, ben de sizin sıkıntılı düşüncelerinize nüfuz etmek istiyorum. Sermet biraz kıpırdandı ama konuşmadı. En çok da bu sıkıntıda benim de payımın olduğunu bilmenin verdiği derin acı nedeniyle bunu yapmayı çok istiyorum. Eğer bana acıyorsanız beni affettiğinizi ağzınızla söyleyiniz. Artık ayrılacağımız zamanlar geldi. Hiç değilse bir çocukluktan başka bir şey olmadığı ortada olan geçmiş kabahatleri lütfedip affetme yüceliğini göstermeyecek misiniz? Çünkü büyük acılar çekiyorum. Genç kız kırgın bir sesle mırıldandı. Ne kadar geç, sonrasında da bu sözden pişman olmuş gibi ekledi. Rica ederim böyle düşünceleri bırakınız. Ufacık bir şeyin ne kadar üstüne düşüyorsunuz. Pekala. Madem bu kadar istiyorsunuz, gülümseyen bir yüz ifadesiyle küçük elini uzattı. Ama tekrar etmemek şartıyla. O sırada Nevber balkonda göründü. Işığın saçlarına verdiği altın pırıltılarla kapıda durdu. "Oo, müjdeler olsun. Bu ne başarı böyle? Sizi el ele görüyorum. Demek artık barıştık. Ama benim darıldığımı da ayrı bir yere kaydediniz. Beni piyanoya mahkum edip de gecenin bu mehtabına karşı siz buradasınız. Nevber eliyle boğaza doğru uzanan denizin mavi pırıltılarını gösterdi. Bakın çocuklar, bu ne güzel bir gece. Haydi biraz denize çıkalım. Az önceki kusurunuzu affederim ama bu şartla, tamam mı? Gemicilik damarlarım kabardı yine. Kendimi sizi ta kalendere götürecek kadar güç hissediyorum. Ne dersiniz, kabul mü? Bu düşünce hemen kabul edildi. Kadınlar üstlerine ve başlarına birer örtü almak için odalarına çekildiler. Macit de uşağı sandalı hazırlamasını emretti. 15 dakika sonra üçünün içinde olduğu uzun ve zarif maun sandal iskeleye doğru gidiyordu. Sermet'i dümene oturtmuşlardı. Hamlada Nevber oturuyordu. Öteki küreyi Macit'e bırakmıştı. Nevber bir pehlivan gibi denizle boğuşuyordu. Gönlünden kopan gülüşlerle, taşan coşku ve neşeyle yakamozları köpürtüyor, kaldırdığı küreğinden ışıklı suya nur damlaları düşüyordu. Ötekiler susuyor, ağızlarından arada sırada birkaç söz çıkıyordu. Deniz çok güzeldi. Tuzlu, ürkek bir esinti, küçük dalgaların titrekliğinden yayılan, baştan çıkarıcı bir koku gibi, onları kendilerinden geçirircesine çevreliyordu. Sandal suları yararak ilerlerken, fenerlerin, yalıların pencerelerinden süzülen ve titreşen ışık demetleri kırılıyordu. Ardından parçalanıp dağılarak dalgalara ayrılıyor, suyun üstünde yeniden eski biçimine bürünüyordu. Bu dalgacıkların kucaklaşmalarından ve kıyıları yalamalarından çıkan sesler uyumlu bir şarkı oluşturuyordu. Köpüklerin ışıltılı izleri denizde birer ışık dalgası gibi kalıyordu. Sandal, yardığı suların şırıltılı sesleri altında, birer hayalet gibi duran üç kişiyle birlikte denizin durgun sularında kayarak yalıların önünde ilerliyordu. Kalendere yaklaştıklarında nevber kürekleri bırakarak yorgun bir gülüşle sızlandı. Artık yoruldum, biraz dinlenelim. Bunun üzerine Macit, küreyi tek başına çekmeye başladı. 15 dakika sonra Tarabya'ya girdiler. Sahilde tek tük insan şekilleri oynaşıyordu. Birdenbire uzaktan bir müzik sesi gelmeye başladı. Sandaldakiler o tarafa bakındılar. Derken oradaki gemilerin gerisinde fenerlerle donanmış bir sandalın çıktığını gördüler. Bu yeni sandal gecenin karanlığında dans eden renkli fenerleriyle göz alıyordu. Sandalın üzerindeki tentenin püsküllerine şekil şekil kağıt fenerler asmışlardı. İki sandal yan yana geldi. Sandalın içindekiler uzaktan bir yığın gibi görülüyordu. Düşük tek düze, ağır bir sesle hüzünlü bir Rum şarkısı söylüyorlardı. Bütün bu seslerin arasında önce hüzünlü, yaslı bir kadın sesi titreyerek yükseliyordu. Arada sırada bir kitaranın boğuk, kederli, inleyen ezgileri titreşiyordu. Hemen peşinden yine o düşük, aynı tarzdaki ağır ses, o hüzünlü, kederli, inleyen bir kadın sesiyle devam ediyordu. O sırada iki sandal çok ağır ilerliyorlardı. Birbirlerine yaklaşıncaya kadar epey bir süre geçmişti. Yaklaştıkça iki sandaldakiler birbirlerinin şekillerini ayırt edebiliyorlardı. Şimdi sesler susmuştu. Diğer sandaldan tek tük Rumca sözler duyuldu. Ardından o şarkı tekrar söylenmeye başladı. Aynı hüzünlü şekliyle devam etti. Bu ikinci sandaldakiler, fenerlerin sallanan ışıklarının rengarenk yansıdığı denizin üstünde hareketsiz duran sandalın içindeydiler. Sandal kımıldamadan sessizce duruyordu. Sandaldan gelen kederli müzik bizim üç genci hüzünlü bir havaya sokmuştu. İki sandal iyice yan yana geldiğinde görüldü ki ara sıra inleyen sesi, gecenin karanlığında yankılanan kadın, içinde bulunduğu sandalın aynalığına yaslanan bir erkeğin göğsüne yatmıştı. Kendinden geçmiş bir halde şarkı söyleyen kadının ağlamaklı hareketleri, ara sıra çıkardığı sesi az çok yansıtıyor gibiydi. Oldukça kısık, kederli, inleyen nameleriyle bu aşk acısı arasında bir matem iniltisi gibiydi. Şarkı damla damla titreyerek çevresine öpücükler dağıtan namelerle devam ediyordu. Merakla sandaldakilere bakarak yanlarından geçtiler. Nevber yeniden küreklere sarıldı. "Uyanalım artık." Bir rüyadan uyanmış gibi kendine gelen Macit mırıldandı. "Bir an kendimi Venedik'te sandım, inanın." Sandal yoluna devam etti. Birdenbire küçük bir kahkaha atan Nevber kürekleri çekmeyi bıraktı ve merakla sordu. "Venedik mi?" Daha sonra cilveli bir edayla arkaya doğru yaslanarak kendisine doğru eğilen Macit'in kulağına bir şeyler fısıldadı. O ara Macit telaşlanmıştı. "Aman, dikkat etsenize Sermet, az daha gemiye çarpacaktık." Bu anda gemiden süzülen ışıklardan bir demet Sermet'in yüzünü aydınlatmıştı. Yüzüne vuran ışıkla birlikte genç kızın gözlerinin yaşlarla dolmuş olduğu görüldü. Bunu gören Nevber şaşkınlıkla bağırdı. "Bu da ne? Sermet ağlıyor." Macit, "Ne diyorsunuz? Nasıl olabilir?" Nevber, "Yemin ederim ki ağlıyor." Sermet ağladığını reddediyor, Nevberse düşüncesinde ısrar ediyordu. Nasıl yok? Bak, sesin de titriyor. İtiraf et canım, dinlediğin şu şarkı seni de etkiledi işte. Ne bileyim, kadının sesinde nasıl bir garip titreme vardı. İnsanın kalbini... Meraklanan Macit, kürek çekmeyi bırakıp, Nevber'in sözünü kesti ve sordu. Ne oldu? Rica ederim, açıklayın. Sermet yavaşça konuşup onları susturmaya çalıştı. Hiçbir şey yok. O sırada sandal, Tarabya iskelesinin yanından geçiyordu. Üçü de düşünceliydi. Yalnız arada sırada Nevber'in küreklerinin köpük oyunları, denizde ışık oyunlarına neden oluyordu. Ardından Nevber yine var gücüyle küreklere asılıyordu. İngiltere elçiliğine ait konağın önüne geldikleri sırasında Macit bayanlara döndü. Geri dönsek mi artık? Nevber başını döndürüp şikayetçi bir tavırla söylendi. Dönmek de ne demek? Ben sizi büyük dereye kadar götüreceğim demedim mi? Macit gülümsedi. Ancak kabul etmelisiniz ki bizi götüren yalnız siz değilsiniz. Dahası kürek oyunlarınızla benim harcadığım çabayı da boşa çıkarıyorsunuz. Nevber gülerek bir kez daha söylendi. Kendini beğenmiş. Bu arada deniz havası epey serinlemişti. Denizin yüzeyinde titrek dalgacıklar uçuşmaya başlamıştı. Boğazdan esen sert rüzgar, baharın yaydığı taze çiçek kokularına karışıyordu. Bu kez Sermet sordu. Dönecek miyiz? Diğer ikisinden ses çıkmadı. Nasıl isterseniz. Bunun üzerine Nevber dönme komutunu verdi. Öyleyse... Genç kız küreğiyle sandalı sağa doğru döndürmeye başladı. Az sonra sandalın başı bir daire çizdi ve geriye döndüler. Köşke çıktıkları zaman saat 3:30 bulmuştu. Bir ara salonda Sermet'i tek başına yakalayan Macit hemen yanına sokuldu. Rica ederim, rica ederim. O gözyaşları neydi öyle? Hafif bir kararsızlıkla bocalayan genç kız, kızaran yanaklarıyla bir saniye sessiz kaldı. Sonra fısıltı gibi zar zor duyulan bir sesle denizde söylediklerini yineledi. Hiç, hiç. Ardından tatlı bir gülümsemeyle ekledi. İzin verirseniz Miss Charming size iyi geceler desin. Bu sözlerin ardından genç kız Macit'i selamlayarak yanından uzaklaştı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen gelecek olanlardan henüz bir haber çıkmamıştı. Sanki hiçbir hayat belirtisi yoktu. Bu durum köşktekileri hem meraklandırıyor hem de üzüyordu. Konuşmalar dönüp dolaşıp hemen hep bu konuyla ilgili tahminlere gelip dayanıyordu. Bir salı günü öğleden sonra hep birlikte salonda oturuyorlardı. Karadeniz'in kışın bir kalıntısı olmak üzere köşkün açık pencerelerinden bahar güneşine karşı öbek öbek kar bulutları yolladığı görülüyordu. Sert bir rüzgar denizi dalgalandırarak pencerelere vuruyor, perdeleri sallıyordu. Yine de bu rüzgarda bile gönül okşayan bir yumuşaklık vardı. Bu arada Macit Kotra'yla kavaklara kadar bir gezinti önerisini ortaya attı. Son günlerde Sermet'le aralarında iyi bir yakınlık kurulmuştu. Bu nedenle yaptığı önerinin kabul edileceğinden kuşku duymuyordu. Nevber yerinden sıçrayıp ellerini çırptı. Yaşa yaşa, ah ne güzel olur. Sonra Sermet'e dönerek sordu. Öyle değil mi? Sermet, ben rahatsızım. Ancak genç kızın bütün alınganlıklarını iyi bildiğini düşünen Macit, bu soğukluğun pek göstermelik olduğunu tahmin ediyordu. Görünen oydu ki yalnızca gezmeye gitmeyi pek istemiyordu. Macit, iyi o zaman, ne yapalım, ne zaman isterseniz. Madem ki bugün rahatsızmışsınız. Ancak bu kez Nevber, canı sıkkın bir tavırla yerine oturdu. Kim bilebilir ki, belki de o gün ben rahatsız olurum. Sonra birdenbire aklına bir şey gelmiş gibi sözlerine devam etti. Oo, eğer siz ikiniz böyle birleşip beni ihmal edecekseniz, sonra ben de pat, bir şey çıkarırım. Bilirsiniz ya, sizi yeniden birbirinizle tutuştururum ha? Sermet'in yüzüne bakan Macit sordu. Acaba bu mümkün mü? Genç kız susuyordu ama gözlerinden şu sözcükler okunuyordu sanki. Artık asla değil mi? Sermet, biliyor musunuz Macit Bey? Geçen gün ben olmadan Kotra'yla gezmeye gitseydiniz o kadar kırılacaktım ki. Delikanlı tepelerinde sallanan bir salkıma yetişmek için ayaklarının ucunda yükselmeye çalışıyordu. Demek o gün size itaat etmeye... Genç kız, küçük kırmızı şemsiyesiyle kumlara gelişi güzel şekiller çizerek cevap verdi. Beni pek sevindirdiniz. Bugüne kadar nevber aramızda bir düşmanlık aracıyken bu kez tersi olsun istemiştim. Ömründe bir kere de halamın kızı benim sevincime bir neden oluştursun. Eğer siz bu isteğimi keşfetmemiş olsaydınız... Macit çiçeği koparmıştı. Genç kızın yanına yaklaşarak sordu. Keşfetmemiş olsaydım? Sermet başını eğerek devam etti. Keşfetmemiş olsaydınız, kalbinizle dilinizin aynı şeyi söylemediğini düşünecektim. Macit, artık bunun tersinin geçerli olduğuna kesinlikle eminsiniz değil mi? Genç kız başını güçlü bir güven duygusuyla sallayarak cevap verdi. Evet, kesinlikle. Bazen Macit, davetli olduğu ya da gitmek zorunda bulunduğu bir yere gitmek için köşkten çıkarken, genç kızı bahçenin ıhlamur gölgelerinde bir şezlonga uzanmış olarak görüyordu. Denizden, çiçeklerden, yapraklardan yayılan bayıltıcı hoş kokularla kendinden geçmiş bir şekilde Concord kardeşlerin ya da Dode'nin bir romanını dizlerinin üzerinde okuyordu. Sessiz ve sakin hayallere dalmış bir durumda olurdu. Macit döndüğü zaman yine onu aynı durumda, yine aynı bakışlarla, yine aynı sayfanın üzerinde bulurdu. Macit bir gün merakla genç kıza sordu. Rica ederim, okumuyor musunuz? Genç kız gülümseyerek ona baktı. Bir keder çizgisi bu gülümsemeye hüzünlü bir sarhoşluk veriyordu. Okumak mı? Hem de kaçıncı defa? Elinde Rahibe Filomen romanı vardı. Daha rahibe olmadı ama bu kararı vermek ne zorunluluk, ne acı bir yükümlülük. Dudaklarında bir acıklı büzüşmeyle mırıldandı. Zavallı kız değil mi? Biraz durakladı. Sonra yavaşça, usul usul inleyen, hüzünlü bir hıçkırıkla mırıldandı. Ve zavallı biz. Oo, bu ne gösteriş, ne süsleme, ne başarı efendim. Konuşan Macit'ti. Sizi temin ederim ki, hiçbir hanımda bu kadar özene rastlamadım. Bu gerçek bir başarı. Doğrusu bu kadar sık biçimde rahatsız edilme, bütün genç kadınlarımız arasında en küçük ayrıntısına varana kadar zarifliği taklit edilemez, sizin gibi bir hanımefendiye nasip olabilir. Güzel giyinme düşkünlüğünün bu hastalığın ortaya çıkması için çok küçük ayrıntılar bir sebep olabiliyor. Gerçi bunu kendi tecrübelerimden de iyi biliyorum. Bunda ne kadar başarılı olduğum oldukça tartışılabilir ama kesin olan hastalık derecesindeki güzel giyinme tutkunluğumdur. İşte bu tutkunluğum nedeniyle yaşamımın en kaygısız olması gereken anları bile bana işkence verici oluyor. Birisinde bir süslenme ihtimali görme doğrusu beni hasta ediyor. Bir gün vapurda karşımdaki adamın kravatındaki bir eksiklik dolayısıyla köprüden geçinceye kadar resmen bir humma nöbeti geçirdim. Bir günde olsa çirkin bir potin giymiş bir adam, pötişanda yerimi değiştirmeme ve bundan dolayı da karşımdaki güzel bir kadını seyretmekten vazgeçmek zorunda kaldım. Bu mecburiyetler hele bir erkek için o kadar sonsuzdur ki, köprüden geçinceye kadar insan yorulur, perişan olur. Siz de, elbette siz de öylesinizdir. Genç kız birdenbire bir neşeyle onayladı. Evet, haklısınız. Macit, öyleyse bu ne zahmet? Giyim tarzınızdaki şairce ruh inceliğini anlayacak erkek ve kadını 10.000'de bir bulamayacağınızdan emin olmalısınız. Sermet şaşkınlıkla cevap verdi. Nasıl, siz sanıyor musunuz ki ben başkaları için giyiniyorum? Hayır, kesinlikle. Ben başkalarını hesaba katmadan giyinmeye çoktan başladım. Ben ancak kendim için, kendi zevkim için, kendim istediğim için giyimime özen gösteriyorum. Yalnızca bunun için. Sermet'te güzel giyinmenin sanatı değil, dehası vardı. Her ne bahaneyle olursa olsun, ister bir düğün, ister bir ziyaret, isterse de bir tören, ne olursa olsun, bir süre odasına kapanır, gözden kaybolur, ortaya çıktığındaysa bütün bakışları kendisine hayran bırakırdı. O zaman saçlarının bir kıvrımında, yakasının bir çizgisinde, omuzlarının bir yerinde, kısacası her şeyinde benzersiz ve harikulade bir zariflik görülürdü. Kimi zaman bunların çoğu kimse tarafından pek fark edilmezdi. Ama sonra bütün bu zarifliklerin ortaya koyduğu şiirleri okuma inceliğine sahip olanlar mutlaka olurdu. O zaman da tebrikler, metiyeler, özlem dolu sözler yağardı. Sermet'in en ihmal edilmiş kılığında bile öyle masum güzellikler toplanırdı ki, bu ancak doğuştan zarif olanlara özgü bir özellik olabilirdi. Bununla birlikte bütün bu güzelliklerin, zarifliklerin, özenip bezenmelerin, süslenmelerin ötesinde, genç kızın yüzünde hüzünlü, kederli bir örtü görünürdü. Bu öyle bir örtüydü ki, her zaman gözyaşlarıyla nemleniyordu. Bir gün ikisi yine bahçenin üstündeki tepelere çıkan koruda dolaşıyorlardı. Sermet, size itiraf edeyim ki, bana bazen anlaşılmaz haller oluyor. Karanlık ruhuma bakıp da benim bile korktuğum anlar oluyor. Öyle anlayamadığım hallerim var ki hiç aklınıza hayalinize gelmez. Size örneklerini aramızda geçen şeylerden verebilirim. Şimdi tamamıyla dost olduğumuz için şu karanlık geçmişimizi inceleyebiliriz, değil mi? Genç adam güldü. Elbette, ancak beni üzer, utandırırsınız. Sermet, size kendimi anlatmak için sizi üzmeyi göze alacağım. Birbirimizi sadece bir yanımızla, düşmanca bir tarzda tanıdıktan sonra bu itiraflar aramızda yeni ufuklar açacak sanıyorum. Sizin bana karşı düşmanca davranmanızı hiçbir mantıklı nedene bağlayamıyordum. En şiddetli darbelerinizden bile zevk aldığımı itiraf ederim. Ancak yine de, belki sizin etkisini hesap etmeden, umursamazlıkla yaptığınız bazı küçük şeyler benim sinirlerimi tamamıyla yıpratır, beni harap eder bırakırdı. İşte o zaman, izlerinin hala kalbinizde kaldığını düşündüğüm yaralarınızı açmak için silahlar hazırlardım. Sahi, sizin de unutamadığınız böyle acı anılar var mı? Macit tüm samimiyetiyle yemin etti. Hayır, yemin ederim ki yaptıklarıma şimdi çok üzülüyorum. Sizin gibi nazik, incelikli, bu kadar gönül okşayan bir varlığı bu kadar üzmek, ömrümün en acı bir anısı olacaktır. Buna emin olunuz. Sermet gözlerinde yanan bir ışıkla devam etti. Bense tam tersi durumdayım. Bazen kalbimdeki yaraların acı acı sızladığını duyuyorum. Galiba bunlar iyileşmesi imkansız yaralar. Çünkü bunların tüm hayatıma çok garip etkileri var. Sanki bunlar olmazsa ben mutlu olabilirdim gibi geliyor bana. Ancak bugün benim hayatım mahvolmuş durumda. Galiba bu yüzden bugün bende hala kanayan birçok yara var. Macit, her gencin çocukluk dönemiyle ilgili benzer pişmanlıkları olabilir. Benim de var kuşkusuz. Başını sallayan genç kız devam etti. Ah, bu ayrı bir mesele. Buraya gelince bütün gençlik yaralanıyor. Bunlar ruhun öyle derin yaraları ki tedavi edilemez olmalarında garip bir tat var gibi. İyileşmelerinde bir acılık duyuluyor. Sizi ne kadar şaşırtacağımı bilmiyorum ama şu anda itiraf etme hoşuma gidiyor. Örneğin kimi zaman bütün emellerime ulaşıyor olmaktan doğan zevklerden acı duyarım. İsterim ki emellerim benim için hayal olarak kalsın. Bütün ömrüm, bütün bu arzulara kavuşmanın acılığıyla geçsin. Bilir misiniz? Kimi zaman kendim için nasıl bir hayat hayal ediyorum? Kısa, kısacık bir hayat. Aman ya Rabbi, o kadar kısa ki arkamdan ağlayanlar olursa, daha henüz 20 yaşındaydı diye feryat etmek zorunda kalsınlar. Ama bu hayatta ya emelime kavuşamadan doğan bir ölümle sönmek ya da mutluyken ölmek. Öyle ki Ölüm beni kucağına çektiği zaman vücudum hala bu mutluluğun ürperişleriyle tir tir titresin. Macit'te aşırı bir giyinme titizliği vardı. Bu öylesine ilginç bir giyinmeydi ki, ilk bakışta herkesin giyinişinden farksız görünür. Ancak dikkatli bir göz, bu giyimde insanı çarpacak zarif sanatlar keşfedebilirdi. Bu basit, zahmetsiz, sade bir giyimdi. O kadar zahmetsiz, o kadar sade ve o kadar basittir ki, ona bakan herkes, ne var, ben de yaparım bunu, diyebilirdi. Ancak sonra, söylemesi kolay ama yapması zor görünen bir iş karşısında kaldığını anlar, imkansızlıkla çarpışmaktan yorulur, sonunda başını eğerek gerçeği kabul ederdi. Denendiği takdirde de bütün çabalardan uydurma, taklitçi bir karışım çıkabilirdi. Ancak öteki yine de başkadır, hem de pek başkadır. O yalnızca yaratılıştan gelen bir farklılıktır. Bu nedenle de taklitle ortaya konamaz. Onun her şeyinde seçkinlik, çok ince ve üstün bir durumdaydı. Bunun karşısındaki en kaba bir insan bile aradaki farkın büyüklüğünü anında hissederdi. Böylece dokunmakla haram bir davranışta bulunacak olmuşçasına bir saygı ve çekinme duygusu veriyordu. Macit'in zevk ve eğlence hayatı gençliğini arka arkaya elemelerle doldurmuştu. Bu hayatın ruhuna verdiği duygu inceliği o kadar gelişmişti ki, bütün dünyada hayatını adayacağı bir amaç bulabileceğine inancı kalmamıştı. Kalbini dolduramamaktan, hiçbir şeyin bu sıkıntıyı yok edemeyeceğine inanmaktan kendisini alamıyordu. Her şeyi unutmak için sığındığı göğüslerde, yalnızca ruhunun hayal kırıklığını daha da şiddetlendiren kederlerle karşılaşıyordu. Bu durumda onda kronik dertlere neden olmuş gibiydi. Sermet'in şimdiye kadar kapalı kalmış hayatında hissettiği beklenmedik gelgitler onu fazlasıyla kaygılandırmaya başladı. Ondaki yoğun bezginliği gideriyor olmanın kendisine vereceği coşkuyla genç kızı olan ilgisi arttı. İkisinin ruhlarının duygulanma şekillerinde birçok benzerliğe rastladı. Şimdiye kadar bunu anlayamadığına bakılırsa, bu konuda ne kadar inatçı olması gerektiğini düşünerek kendisine çok şaşırdı. Sermet'in emellerinin bu kadar şiddetli olacağını ve onun hayat karşısında bu kadar bıkkınlık duyacağını hiç ummuyordu. Ancak aralarındaki yakınlık ilerledikçe genç kızın saygısı ona öyle tehlikeler gösterdi ki bunların ürkünçlüğünden içinin titrediğini hissetti. Sermet, biliyor musunuz, kadın olsaydım belki de mutlu olurdum. Çünkü kadın olmak, kadınlar arasında çirkin olmak gibi bir şey. Bazen rastladığım çirkin kadınların hayatını, onların kaderlerine boyun eğişlerini çok katlanılmaz bulurum. Böyle birini görmek bana günlerce üzüntü verir. Sıtma nöbeti geçirir gibi titrer dururum. Ah, kimsenin gözünde bir sevgi ışığı, bir istek titreyişi görmemeye mahkum olmanın ne demek olduğunu bir bilseniz, zavallı, renksiz gözlerde ne elemler, ne acı hüzünler okurum. Oysa hepimizin hayatı bundan farklı değil ki. Her kadın hayatında kim bilir kaç kez bu çirkin kadın bahtsızlığına düşecektir. Değil mi? Sevildiğimizi sanırken bir sabah artık her şeyin bittiğini, doldurduğumuz kalpten artık çıkarıldığımızı, unutulduğumuzu duymaktan başka ne umarımız vardır? Ah yarın! İşte kadınların kaderi. Sevilip de sevilirken, bir gün sevilmemeye mahkum olmak için bir kadının kalbinde nasıl bir dayanma gücü olmalı? Ben bunu düşünürken bile acı duyuyorum. Bir iki saniye suskunluktan sonra asıl konuya geldi. İşte bu nedenle kadın olmamak istiyorum. Üstelik erkekler kadınlar gibi evlenmek zorunda da değildir. Halbuki kadınlar... Sermet'in böylesi sözleri düzensiz, parça parça, damla damla toplanarak, sanki genç kızın acı çeken ruhunu Macit'in gözünde canlandırıyordu. Yine bir gün şunları dedi. Ama bu nefret sizi çok uzaklara götürecektir. Anlıyorum ki sizin herkesten farklı, kimseninkine benzemeyen bir ruhunuz var. Sizi bu duruma getiren nedir? Bunun kitap okumak olduğu kesin. Nefret ettiğiniz yerlerden çok, gecelerinizi, gündüzlerinizi kütüphanenizde geçirmek sizde farklı bir duygusallık yaratmış. Böylece deneyim kazanmadan hayattan bıkmışsınız. Yalnız bu durumunuzda biraz yazıhane ya da salon kokusu var gibi. Emelleriniz pek kadınca, pek hayal dolu. Nasıl bir hedef olduğu tam anlaşılmıyor. Biraz tuhaf, biraz garip ama bunların bence fazla bir önemi yok. Sorun sizin ruhunuzu ele geçiren kara illetin varlığı. Aşk ve hayalin belli bir ölçüsü var. Oraya kadar yükselme deliliğini gösterenler, kanatlarına kaderin sert bir darbesini yiyerek hor bakışı unutmayan sefil tabakalara düşerler. O kadar yükselmeseydik, belki mutlu olacağımız bu tabakaya inmek büyük bir sıkıntıdır. İnsanı sizin durumunuza getirir. Sizin durumunuza, benim durumuma, bütün çevrelendiğiniz şeyleri ruhunuza, emellerinize uygun bulamamaktan, ruhunuzun ancak tatmin olacağı şeylerin imkansız olduğunu bilmekten doğan emellere. Ah, bunları anlıyorum. Benim de kalbimi kemiren hastalık bu değil mi? Birbirlerine ruhunu tanımayla gelişen yakınlık, iki gencin arasında içten bir bağ kuruyordu. Bu da her zaman birlikte bulunmalarına neden oluyordu. İlişkilerindeki tüm samimiyetin yanı sıra, ara ara daha önceki yapmacık nezaketin devam ettiği oluyordu. En şiddetli düşmanlıktan bir anda hemen teklifsiz yakınlığa geçemiyorlardı. Macit'in bulunmadığı zamanlarda salonda sessiz bir hüzün oluşuyordu. Aksi halde ikisi bir köşeye çekilirlerdi. O zaman da itiraflara yol açılır ve ancak nevberin zorlamasıyla bu konudan ayrılmak mümkün olurdu. Kimi zaman havadan sudan konuşmaya dalarlardı. Gündüzleri de çoğu zaman kotrayla gezmeye çıkarlardı. Halat çekme yarışmasında başarı kazanmak için karşılaşmalar, yarışmalar, iddialar gündeme gelirdi. Örneğin bu yarışmalarda yenilen kişi tek başına kürek çekerek diğerlerini gezdirirdi. Bu iddialardan birisinde bir gün Sermet yenildi. Yenilginin cezası, ötekileri kalendere kadar sandalla tek başına taşımaktı. Nevber iki defa bu zulmü çektiğinden inat ediyor, kazandığı iddianın hakkını kesinlikle istiyordu. Sermet'in bunu yapmaya gücünün yetmeyeceğini herkes biliyordu. Ancak kimse bir şey diyemiyordu. Sonunda gece oldu ve sandala bindiler. Sermet denizde uğraşarak sandalı vapur iskelesine kadar ancak sürüklemişti. Birden sandal ilerlememeye, kürekler bu zayıf kolların buyruğundan çıkmaya başladı. Kürekler idare edilemez şeyler gibi ağırlaşmıştı. Nevber sandalın kıçında el çırpıyor, seviniyor, bağırarak Sermet'e ders veriyordu. Kendi gücünü düşünmeden bahse girene böyle ceza layıktır. Bu sırada Macit'in kalbinde bir sızı oldu. En güçlü kişilerin bile dayanamayacakları, öldürücü kederlerle yüreği sızlayan bu zayıf ve güçsüz kızcağız için Macit'in ruhunda üzüntülü bir acıma yükselmeye başladı. Kalkıp kürek çekmeye oturmak, sandalı götürmek ve Nevber'i susturmak istiyordu. Ancak hem Nevber'den hem de Sermet'in gururundan çekindiğinden düşündüğünü yapamıyordu. Sonunda genç kız güçsüzlüğünü itiraf etti. Artık bittim, ellerim hep nasır oldu. Sermet, Nevber'in kahkahasını susturarak ekledi. Ama acele etmeyiniz, benim yerime kardeşim gelecek. Bu arada Macit'e bakarak devam etti. Bir kardeş, kız kardeşinin vermediği borcu ödemeye mecbur değil midir? O halde? Bunun üzerine Nevber, kardeş deyip geçiyorsunuz ama ona bakarsanız Macit Bey'in benimle de kardeşliği var. Eğer amca kızı bir kardeş olursa, biraz daha uzakça bir hısım neden olmasın? Beni bu bahaneyle sandalcı gibi kullanmak niyetindeyseniz, işte sizi açıkça suçluyorum. İnsan kendi gücüne güvenmedikçe bahse girişmemeli, değil mi? Macit Nevber'e başını sallayarak bu sözleri reddetti. Bu nasıl olur canım? Sizin de bir kardeşiniz olmak, yemin ederim ki benim için büyük bir mutluluk olmakla birlikte elbette mümkün olmaz. Sermet'le bile kardeşliğimizi o kadar güçlükle kabul ederken sizinle varsaydığımız kardeşlik tamamıyla imkansız bir şey olur. Sermet ekledi. Yani bu kardeşlik pek uzak kalır. Nevber sarhoş bir kahkaha salıverdi. Ama çocuklar, siz neler diyorsunuz? Siz nasıl kardeş olabilirsiniz? Birbirinize nikah bile düşer. Yarın anneniz ve babanız gelince, sizi birbirinize vermeyi düşünmediklerini kim bilebilir? Bana gelince... Nevber böyle konuşurken diğerleri birbirlerinin yüzlerine kızararak bakıp susmuşlardı. Kitap mı? Artık okuyacak kitap bulamıyorum. Kitaplardan artık nefret ediyorum. Hatta okumaktan, yazmaktan, müzikten, her şeyden nefret ediyorum. Ruhuma doyum sağlayacak hiçbir şey bulamıyorum. Ah, bir zamanlar ne kadar çabuk ve kolay mutlu olurdum. Her şey benim için bir mutluluk vesilesi olabilirdi. Bütün güzel şeylere karşı öyle şairce bir tutkunluğum olurdu ki, hemen hemen her geceyi yıldızlı gökyüzüne bakıp kalbimden taşan duygulara gömülerek geçirdiğimi söylesem, abartmış olmam. Ama şimdi her şey ne kadar farklı. Sanki yaşayan bütün insanların, yaşamış ve ölmüş bütün insanların kederlerinin tüm yükü benim omuzlarıma binmiş gibi. Sanki hepsini ayrı ayrı çekiyorum. Tüm bunlar benim için bir ömrün acısı gibi geliyor. Ne büyük ağırlık. Birçok kimseye ümit veren bu gibi şeyler bana en küçük bir ferahlık vermediği gibi bir nefret ve hakaret duygusu getiriyor. Doğanın bütün güzellikleri bana ne rahatsızlıklar veriyor bilseniz. Kimi zaman ağaçlar, dallar, yapraklar, hatta dalgalar, rüzgar bile, yani engel olamayacağım bütün şeyler de öteki kederlerle birleşerek beni eziyorlar. Gün oluyor, hiçbir şey görmemek için gözlerimi kapayarak oturmak istiyorum. Hele bir gün sinirlerime dokunan bir vapurun düdüğünü işiteceğim diye. Sabahtan akşama kadar ne işkence çekmiştim. Beni bu vaziyetlerden uzaklaştıracak ve kurtaracak bir şeyler olsun istiyorum. Bundan başka hiçbir şey, hiçbir şey istemiyorum. Bu uzun söylevi bitiren Nevber, diğerlerine baktı ve hafifçe gülümseyerek, "İşte hayatım," dedi. Macit çoğu geceler dışarıda vakit geçiriyordu. Her şeyi bir şiir ve gülüş kılığına büründüren Nevber, bu geç dönmelerin, belirli geceler kaybolmaların, bu evden çıkarken sevinçle hazırlanmaların nedenlerini tutkuyla araştırıyordu. Bunların altından bir aşk ve tutku hikayesi çıkarıyordu. Nevber'e kalırsa Macit'in o pembe yalıdaki genç, güzel hanıma, ya da bir gün birlikte rastladıkları o dilber İtalyan kadınına delicesine bir aşkı vardı. Nevber, o kadın kimin karısıydı Sermet? Sermet bunlara bir omuz hareketiyle cevap verirdi. Nevber'in ısrar etmesi durumunda kendisini yanından kalkıp gitmek zorunda hissederdi. Bir gün Nevber bu tahminlerinde öyle ileri gitti ki Sermet sinirlenerek ayağa kalktı. Konuşmak istemediğini söyledi. Bu öfke karşısında Nevber içinde kabaran bir hırsla söylenmeye başladı. "O, rica ederim, kıskanç bir eş olacağını düşünüyorum." Macit, "Ben mi? Ben mi? Bu hayat şeklinden çok bıktım. Yaşamak zorunda olduğumuz bu günleri nasıl geçireceğim, ne yapacağım konusunda şaşkınım. Yoğun bir sıkıntı, büyük bir yorgunluk ve bıkkınlık. Bir alışkanlık gibi kendimi bıraktığım bu alemlerde ruhların, emellerin çirkinliğini, bayağılığını görüyorum. Böylesi eğilimlerin ne kadar iğrenç olduğunu hissediyorum. Gülümseyişleriyle karşılaştığımda belki bana bir ilgi gösteren, beni çağıran, bir bakış bağışlayanlara başımı öteye çevirmekle cevap veriyorum. Kadın, kadın, bütün bunlar kadın mı? Ben öyle bir kadın istiyorum ki, aman Tanrım! Bana güleceksiniz şimdi ama öyle bir kadın ki bütün bu bıktığım, hınç ve düşmanlık duyduğum kadınlara hiçbir biçimde sonsuza kadar benzemesin. Bildiğim tek şey bu. Öyle bir kadın ki, aman Tanrım, bir gün acaba ben bu kadına rastlayacak mıyım? Macit bir iki saniye sustuktan sonra omuzlarını silkip hayıflanarak devam etti. Hayal. Boş bir hayal işte. Bildiğim tek şey sefilliğim, ruhumun acılığı. Çünkü bütün kadınlardan iğreniyorum. Az rastlanan gülüşlerinden birini bağışlayan Sermet, bu sözleri yeterli görerek söylendi. Aman Macit Bey! Bu itirafın, Macit'in önüne serdiği gerçeğin ışıkları, onu Sermet hakkında büyük bir merak ve araştırmaya yönlendirdi. Genç kız da bunu anlamaya başlamıştı. O ana dek Macit için Sermet, iyi terbiye görmüş, çok okumuş, süslenmeye düşkün bütün genç kızlardan biraz daha önde gelen bir varlıktı. Sermet biraz hayallere dalmayı seven biriydi. Ancak işin aslında kendisini hayata karşı hazırlıklı sanıyordu. Bizim kadınlarda çok sık rastlanan bir kayıtsızlıktı bu. Macit araştırdıkça anlıyordu ki, Sermet'in ruhu ince ve derin düşüncelere kapılmış gitmiş, böylece de büyük bir duyarlılığa yükselmişti. Onun yükseldiği yerde hayat yalnızca bir işkence oluyordu. Biraz düşününce, bu gülümseyen, iyi yürekli genç kızın ne dayanılmaz elemlerin yükünü taşıdığını görüyordu. Bu da ona karşı bir acıma duymasını, duyarsız kalbinin en duygusuz köşelerinden birdenbire yükselen bir acıma hissinin doğmasına neden oluyordu. Bütün bu kederler ve elemler, kendisinin de ağırlığı altında ezildiği kederler değil miydi? Genç kızın ruhuyla kendi ruhu arasındaki tanışıklık bağı yaratan bu kederler ve elemler içinde Macit, kendi keder ve elemlerini unutuyordu. Bu kederler ve emellerinin açılmadan sönmüş goncasını zehirleyen nedenleri düşünmeye başlıyordu. Ne kadar ısrarla sürdürüyor olsa da, yalnızca okumanın bu perişanlığa yetmeyeceğini şimdi daha iyi anlıyordu. Bütün bunlara bir neden, temelli ve kalıcı ama aynı zamanda büyük ve korkulu bir neden arıyordu. Ancak bu nedeni bir türlü bulamıyordu. Zarif, narin ve nazik Sermet'te ne kadar güçlü elemler ve kederler olduğunu zihninde canlandırdıkça bu nedenleri araştırma merakı daha da depreşiyordu. Genç kızla baş başa kaldıkları zamanlarda bu nedenleri genç kıza söyletmeye çalışıyordu. Ara sıra kendisi de küçük itiraflarda bulunuyordu. Hiçbir şeyin avutamayacağına emin olduğu bu kalbe küçük heyecanlar, anlık coşkular itebiliyordu. Onun için devam etti. Reddedilmiş aşk mı? Genç adam karşısındaki pencerenin yanında, elindeki resme hüzünlü hüzünlü bakan Nevber'e verdiği cevabına devam etti. Siz hayatın bütün acısını reddedilmiş bir aşk ve kıskançlık olarak mı görüyorsunuz? Oysa bunlar tedavisi kolay şeylerdir bence. Bana kalırsa hayatın asıl üzüntü ve kederleri böyle şeyler değildir. Bunların üstünde öyle yaralarımız vardır ki. İşte bakınız, benim için kabul edilen bir aşk kadar dayanılmaz hiçbir şey yoktur. Oysa emelsizliğin, gözü tokluğun, nefretin ruhlarda açtığı yaralarla hayat nedir? Bunu düşünsenize. Yine bir gün Macit, evet hakkınız var, hakkınız var. Bizim gibi olup da bu karanlığa düşmekten kurtulmanın yolu yok. Sanki her şeyin elem ve keder vermek için birleştiği, ileri sürülecek bu dünyada, bu ölçüye ulaşmış bir duyguyla yaşamak nasıl mümkün olur? Kalbimiz, evrenin bütün seslerine açıldığı zaman, önümüzde bir hayal göğünü görürüz. Bu gök o kadar mavi, o kadar yıldızlı, o kadar sonsuz ki onun hakkında özgürce hayaller kurarız. Mutluluğun gökte parlayan şu parlak çoban yıldızında olduğunu düşünürüz. Bu inanç emellerimize çok büyük bir genişlik verir. Böylece bir gün oradan düştüğümüzde biz de dudaklarımızda herkeste olan bezgin bir küçümsemeden başka bir şey bulamayız. Kulaklarımızın hepsi bu muydu? İniltilerinden başka bir şey işitmediği zaman hayat bitmiş demektir. Ah, ölmek de mutluluktur. Ancak ne yazık ki otururken ölmek mümkün olmuyor. Bu da gerçekleşmesi olanaksız bir şey. Ölmek için kafamızı parçalamamız, beynimizi dağıtmamız ya da ciğerlerimizi delmemiz gerekiyor. Eğer ölmek için yalnızca ölmeyi istemek yetseydi, hiç yaşamaya gerek görmeyenlerin birincisi ben olurdum. Bundan emin ol. Genç kız inandığını belirten bir gülümsemeyle ona baktı. Evet evet haklısınız. Gerçekten böyle. Beni siz anlıyorsunuz. Bu da bana avuntu veriyor. Çünkü anlaşılmamak da öyle bir işkencedir ki. Bunu da görüyorsunuz herhalde. Nihayet bir gün Macit'in babasıyla annesinin geldikleri görüldü. Onların gelişi evde hemen bir bayram neşesi yarattı. İlk kucaklaşmalar hemen hemen genç bir kadın olarak gidip yarı ihtiyarlamış bir halde gelen anneyle küçücük çocuk olarak bırakılıp koca bir delikanlı olarak bulunmuş evladın karşılaşması, hızlı hızlı anlatılan geçmiş günlerin ayrıntıları, arada bilinmeden kalmış kimi olayların yine hızlı hızlı açıklamaları. Bunların hepsi bir gecenin tamamını dolduruverdi. Sabah olup da tekrar buluşulduğunda ilk sıcaklık çekilmiş oldu. Artık düşüncelere sakinlik, gözlere görüş esenliği gelmişti. Bunun üzerine herkesten şaşkınlık nidaları yükseliyordu. Baba gururlu bir bakışla oğluna bakarak sürekli "E oğlum anlat," diyor. İki dakika sonra yeniden "E daha ne haber bakalım?" diyor. Ama bir türlü yinelenip duran sözler normal bir sohbete dönüşmüyordu. Sürekli yinelenen sözler bir türlü bitmiyordu. Misafirler hemen yarın Beykoz'a geçmeyi düşündüklerini söylediler. Babanın düşüncesi artık bundan sonraki günlerini sakin bir şekilde geçirmekti. Bu karar uygun bulunduktan sonra o gün 2-3 saat hep karşıya geçme hazırlıklarıyla geçti. Ayrılık için son saat gelince Macit hüzünlü bir tavırla Nevber ile Sermet'e yaklaştı. Belki bininci defa soruyordu. Geleceksiniz, kesin değil mi? İki kadının yanıtı da aynıydı. Kesin, geleceğiz. Macit, o zengin doğanın ortasındaki Beykoz'da yalnız kaldığı zaman, beklenmedik bir şekilde çok sıkıldı. Ne yapacağını şaşırdı. Yeniköy'deyken gezdiği yerlerden eve dönünce, güzel sohbetlerle geçecek saatleri düşündüğünde zevki iki kat artıyordu. Oysa burada yıllar süren ayrılıktan dolayı annesi babası ve kendisi arasında oluşmuş, ortadan kaldırılamaz gibi görünen bir ciddiyet vardı. Dolayısıyla Yeniköy'deki sohbetlerin sıcaklığını, içtenlikli kokusunu burada bulamıyordu. Akşamın erken saatlerinde bu düşüncelerle panjuru kaldırmış, bulutlu gökyüzünden cömertçe ışıklarını yayan ayın ışıklarına boğulmuş, doğaya karşı hayallere dalmaya başlamıştı. Annesiyle babası ise yorgun olduklarını söyleyerek hemen yatmışlardı. Macit, yeni dönen anne babasının yanından ayrılmayacağından, burada geçirmek zorunda olacağı sessiz, yalnız ve kederli günleri düşünüyordu. Bari Nevber'le Sermet buraya gelmiş olsalardı. Onlarla bu kırlarda, bu ıssızlıkta ne güzel eğlenirlerdi. Macit bütün bu bahar ferahlığı içinde onlara çok ihtiyaç duyuyordu. Bunun üzerine hemen yarın gidip onları alma düşüncesine kapıldı. Gece parlayan ışıklar içinde her şey hareketsiz, sessiz ve cansızdı. Etrafta hiçbir esinti yoktu. Her yere karmaşık gölgeler serpiştirilmiş gibiydi. Bulutların akın etmesiyle ayın önü örtüldükçe gölgeler genişliyor, birbirine karışıyordu. Çok geçmeden yeniden ortaya çıkan ay, birdenbire yerlere ışıklarını serpiyordu. Her tarafta ağaçtan, yapraktan, daldan başka bir şey yoktu. Sol tarafta yüksek bir duvar vardı. Üzeri çiçeklerle sarılmış gibiydi. Karşısında göğün yerle birleştiği yerde, İki top servi ağacı hareketsiz duran korkunç gölgeler gibi yükseliyordu. Bütün bu bitkiler çevreye bir tazelik kokusu veriyor, soluk alıyor gibi etraflarına hoş kokulu bir hava salıyorlardı. Macit bu aydınlık gecenin karşısında bir an hiçbir şey düşünmüyor, sonra ansızın acı düşüncelere dalarak saatlerce kendinden geçiyordu. O sırada karanlığın içinde birdenbire bir yığın yeşillikler arasından tiz bir ses yükseldi. Cilveli, neşeli, taze bir sesti bu. Ona eşlik eden küçük bir name duyuldu ve sonra ses kesildi. 5-10 saniye sonra aynı name, aynı cilveli ses yeniden tekrar etti. sonra birdenbire çılgın bir name akışı başladı. Bu bir bülbül sesiydi. Gecenin aşıkça sessizliğinin ortasında bülbülün nameleri uzayıp gidiyordu. İnce, küçük, hoş namelerdi bunlar. Bazen bir dans havasının oynak neşesi, bazen de bir aşk acısının hüzün veren iniltileri gibi derin anlamlı, duyarlı nameler. Derken biraz ileriden bu ilk nameye bir başkası cevap vermeye başladı. Çok geçmeden bu arsız bülbülle arasında karşılıklı bir aşk nameleri atışması başladı. Bu atışma o kadar tutkulu ve o kadar cilveliydi ki Macit'i saatler boyu kendisinden geçirerek oyaladı. Macit, bu Mayıs gecesinin şairane tazeliği ortasında bu namelerden yayılan bir ninni dinliyor gibiydi. Kendisini derin düşüncelere bıraktı. Şimdiye kadar yaşadığı geçmiş hayata, bir daha dönemeyeceğine artık iyiden iyiye inanıyordu. Bir kere artık her anlamda serbest olamayacaktı. Yeni köydeyken istediği zaman, istediği yere, canının istediği gibi gitmekte tam olarak özgürdü. Oysa burada hiç olmazsa vakit geçirmek için yanında Nevber'le Sermet gibi arkadaşlar olsaydı. Hayır, onlar kim bilir ne zaman buraya gelmeye razı olacaklardı. Belki de kendisinin onları düşündüğü şu anlarda, onların zihninde kendisinin küçücük bir yer tuttuğunu kim söyleyebilirdi ki? Yine de bu durumun imkansız olacağına inanmak istiyordu. Sermet'te ve Nevber'de bir içtenlik bulunduğunu ümit ediyordu. Dolayısıyla bu son varsayım kabul edilebilir bir düşünce olamazdı. Birden aklına onlara yazma düşüncesi geldi. Onlara bu geceyi anlatmak, yalnız kalmaktan doğan can sıkıntısını açıklamak istedi ve zihninde yazacaklarını düzenlemeye başladı. Düşüncelerini kendisine özetlediğinde bunu bir aşk mektubuna çok benzetti. Bu da onu korkuttu. "Haydi canım, çocukluk ediyorum, gidip yatayım," diye yatağına çekildi. O gece Macit için pek uzun, pek sıkıntılı ve pek kederli bir biçimde geçti. Şiddetli bir nöbet içindeydi sanki. Vücudu ateşler içinde yanıyor. Sermet'i her türlü şekillerde, türlü kıyafetlerde, türlü yerlerde görüyordu. Bu ateşli nöbet bazen onu beyaz kanatlarıyla çırpına çırpına uçurarak kendisinden uzaklaştırıyordu. Ardından Saydam, pembe bir elbisenin kucağında bütün vücudu dalgalanan, yarı çıplak bir halde onu dudaklarına kadar yaklaştırıyordu. Daha sonra onu dalgalara gömerek kendisini iniltilerle ağlatıyordu. Derken öpücüklerle güldürerek onu sevince boğuyor, bazen gelin yapıyor, bazen ölü haline getiriyor, bazen de onu nişanlı gibi gösteriyordu. Böylece onu derin kederden coşkulu umuda, umuttan derin acılara sürüklüyordu. Zaman zaman bu kabustan çırpınarak uyanır gibi oluyordu. O zaman da bülbüllerin o tatlı yumuşak nameleri, o küçük sevinç veren neşeli nameleri devam ediyor. Böylece uykusunu neşeli bir şarkıyla sarıp sarmalıyordu. Günler geçti. Macit'in babasına, hele annesine karşı bağlılığı kalbinde büyük bir yer tutuyordu. Ne var ki bu bağlılık şiddetli bir ihtiyacı yok edemiyordu. Birdenbire ortaya çıkınca kendisinden ne kadar uzaklaşma olduğunu dehşetle fark ettiği ve gittikçe büyüyen zorunlu bir ihtiyaçtı bu. Eski hayat olduğu gibi devam etseydi belki bu ihtiyaç bu kadar kesin bir biçimde ortaya çıkmayacaktı. Ne var ki yalnızlık ve dinginliğin birdenbire ortaya çıkardığı bu zorunlu ihtiyaç bir türlü dinmiyordu. Bu ıssız ve sakin yerde vakit geçirmek için bulabildiği herhangi bir araca başvurdukça, başladığı bütün işlerde çok geçmeden derin bir bezginlik ve can sıkıntısı duyuyordu. Bağlara, harmanlara, bahçeciliğe, değişik onarım işlerine, okuma ve araştırmaya, neye el atsa olmuyordu. Canının yalnızca tek bir şey, ancak tek bir şey istediğini kendisine itiraf etmek zorunda kalıyordu. Bütün bu usanç ve bıkkınlığın yalnızca yalnızlıktan ileri geldiğinden Artık emindi. Artık İstanbul'a inmeyi de pek sevmiyordu. Eğer arkadaşları yanında olmuş olsaydı, yaşadığı hayatın can sıkıntısı ve bıkkınlık duymadan geçeceğinden emindi. Bütün bu kararsızlıklar ve iç hesaplaşmalarının ortasında öyle bir an geldi ki, sonunda bu hayatın devamının zevk içinde geçmesi için Sermet'e muhtaç olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Birçok inkar ve çekinceden sonra bu gerçeği itiraf etti. Ancak bu düşünce de onu çok korkutuyordu. Bazı bu düşünce aklına geldikçe hemen kendini yürümeye veriyor, bu konuyu düşünmemek istiyordu. Ne zaman aklına düşse, bu düşünceyi kafasından silmek için bir neden arıyordu. Macit artık karşıya, Yeniköy'e geçmeye de çekiniyordu. Farkına vardığı bu karışık duyguların, iyiden iyiye tutuşup alevlenmesinden korkuyordu. Her türlü yüceliğe karşı ters ve ürkek bir tavrının olduğuna inanıyordu. Buysa vicdanının en temiz yerlerinde bir acı duymasına neden oluyordu. Ardından kendisini ikna etmeye çalışıyor. Her şeyden önce de bu duyguyu Sermet'e açıklamaktansa ölümü yeğleyeceğini düşünüyordu. Bunu ona söylemek, kendisine seslenmek için kardeşim kelimesinden daha yakın ve samimi bir kelime bulamayan bu kızcağız için bu ne acı verici ne yıkıcı bir darbe olurdu. Bu sonuca varınca da bütün eski düşünceleri inkar ediyor, her şeye kuşkuyla bakmayı tercih ediyordu. İşte bu yüzden burada, Beykoz'daki bu köylülerin çiftlik hizmetçilerinin arasında unutmaya, her şeyi unutmaya çalışıyordu. Gençlik elemlerinden ve uzun kavuşma hayallerini izleyen aşk nöbetlerinden yıllarca büyük acılar çekmişti. Bütün bu acılardan sonra gelen bu baharın karşısında ilk kez içinde yeni özlemler kabarıyordu. Artık her türlü ferahlıktan uzak ve güçsüz sandığı kalbinde yeniden kıpırdanmalar başlamıştı. Sanki ölümcül hastalıktan çıkmış ve yeniden hayata dönercesine tüm bunlardan büyük bir zevk duyuyordu. Dudaklarında öpücükler, gözlerinde umutlar yeşererek saatlerce kalbi çarpmıyordu. Günler ve saatler boyu tarlaların içinde, kızgın güneşin altında, ufukların yeşil gölgelerine dalmış, mutlu ve kendinden hoşnut biçimde yürüyordu. Ruhunun artık kurumuş sandığı bu hevesli hali çok geçmeden birdenbire gelen ve hayatını öncekinden daha ürkütücü bir karanlığa boğan bıkkınlıklar içine yuvarlanıverirdi. Hayallerini yıkan, isteklerini darmadağın eden, bütün gönül ferahlıklarını bozan korkunç bıkkınlıklar aniden sökün ederdi. O zaman da yaralı ve bitkin biçimde yere serilir, sızlarcasına bir sessizlikle hıçkırırdı. Bu bunalımlar altında ezildikçe sık sık aklına Sermet'in kendi elemleriyle nasıl başa çıktığını düşünürdü. O zaman ona karşı yüreğinde büyük bir merhamet yarası açılır. Onun kadın ve duyarlı bir kız olmasından dolayı ne kadar zorlandığını düşünerek üzülür, ancak çok geçmeden omuz silkerek neyime gerek demeye başlardı. Bazen de gözlerini Mayıs gecelerinin lacivertinde bütün yıldızların uzaktan gülümsemelerine dikerdi. Bu anlarda direncini kıran bir aşk yönelimiyle kalbini duygularına bırakırdı. Böylesine anlarda Sermet'i düşünmek isterdi. İşte o zaman onu zihninde canlandırmak için yorulur. Daha küçüklüğünden beri onun güzelliğini keşfetmek için süslemek istercesine bütün geçmişi didik didik ederdi. Ah, Sermet'i bütün zevkiyle, bütün bedeniyle, bütün yüzüyle ne kadar olağanüstü buluyordu. Onun saçlarındaki şiirin dili, gözlerinin hüzünlü siyah rengi, dudaklarından eksik olmayan soru çizgisi, alnının saflığı, boyunun servi gibi ve mutlu olmuş halini düşündükçe titriyordu. Onun bütün inceliklerini en küçük ayrıntılarına varana kadar yeniden gözünde canlandırıyordu. onu yılların güzelleştiren görünümleriyle süslüyor. Daracık ayakkabıları içinde incecik kemikleri taşan, bütün yaramaz sinirlilikleri duyan, ince ökçelerini hırpalayan küçük ayaklarını, uzun ince parmaklarının kıvrımlarını, elinin yumuşak ve zarif yapısını tekrar görüyordu. Eldivenlerle sarılıp sarmalandığında bu elin ne heyecan verici, ne canlı bir şey olduğunu düşünüp, bütün bunları yeniden araştırmaya başlıyordu. Sonra birdenbire içten içe bir endişe dalgası yükselmeye başladı. Onu ta kısa eteklik giydiği, siyah çoraplarının uzun konçlarıyla diz kapakları her zaman ortada olduğu yaştayken bile sevmiş olduğunu hissetti. Şimdi dehşetle ve korkuyla bunu düşünmeye başlamıştı. Bir zamanlar bütün rüyalarında nasıl da onu gördüğünü hatırlıyordu. Fakat sonra o düşmanlığın nasıl olup da ortaya çıktığı konusunda kendisini tatmin edecek bir açıklama bulamıyordu. Geçmiş anılarını derinlemesine düşündükçe, kimi belli belirsiz renkler, kimi küçük belirtiler görünmüyor değildi. O zaman bu küçük kanıtlar karşısında, bütün o düşmanlıkların, bütün o dışarıya yönelik tepkilerin, kendi yapısında bulunan vahşilikten, zapt edilmesi mümkün olmayan özelliklerden ileri geldiğini düşünme noktasına geliyordu. Ona yönelmiş, ona yenilmiş ve ona tutulmuş görünmemek için bu hareketlerin nasıl vahşi, nasıl gururlu bir tutkuyla birbirini izlediğini düşünüyor. Daha önce düşünmediği bu durumu en ince ayrıntısına kadar inceliyordu. Macit'in en sevgi dolu davranışına karşı Sermet, ufak bir terslik etse, pek fazla gururlu olan Macit, bu ağır yenilgiye karşı büyük, vahşice ve inatçı bir karşılık vermeye çalışıyordu. Macit'in sergilediği bu vahşilik ve inadın kalbini kemiren, henüz o zamanlar bir at koyamadığı için, yalnızca keder verici, bilmediği bir yara gibi kanayan bir duygudan kaynaklandığını şimdi daha iyi anlıyordu. Tüm bunlar yalnızca bu duygudan kaynaklanıyormuş demek. Onun sergilediği bütün bu düşmanlığın, tutkulu bir sevdanın yarattığı düşmanlıktan başka bir şey olmadığını şimdi iyice anlıyordu. Bunun farkına varan genç adam, birdenbire içine düştüğü bu uçurumdan korkmaya başlıyor. Bütün bu gerçekleri ısrarla ret ve inkara yöneliyor, sonra da kendi kendine çocukluk ediyorum diyerek bu düşüncelerini susturmaya çalışıyordu. Ancak yeniden düşününce, buna neden şaşıyorsun diyordu. Bu zaten her zaman böyle değil midir anne? Göz önünde bulunmayan, hep ihmal edilmez mi? Bu köy köşesine gelip kendilerini can sıkıntısına mahkum etmeye neden mecbur etsinler? Oysa şimdi Yeniköy, yalnızca geçen vapurları, kalendere iki kürek boyu yakınlığıyla o kadar güzeldir ki. Hadi Nevber neyse, o zaten o kadar değişkendir ki onu suçlamaya gerek bile görmem. Ancak sözünün eri olma iddiasında bulunan Sermet'e ne demeli? İşte insanların vefasına bir örnek daha. Bir şey itiraf edeyim mi? Onlarsız burada daha rahatım. Ara sıra geldiklerini düşünürsem, katlanmaya mecbur olacağım sıkıntılar beni o kadar korkutuyor ki, böyle kalmak istiyorum. Macit, annesinin koluna dayamış olduğu başını, daha aşıkça bir eğimle, dizlerine kadar indirerek sözlerini sürdürdü. Böylece senin yanında, senin kucağında, o birlikte geçmeyen zavallı yılların acısını çıkarmak istiyorum anne. Bütün sevgimizi hiç kimsenin gelip bozmayacağından emin olarak, yalnız başıma, huzur içinde. Bir kere bunları demeye başladıktan sonra, duygularını gittikçe kaplayan bir hüzne bırakarak devam ediyordu. Ah anne, senin için ne gözyaşları döktüğümü bir bilseydin. Artık hayalini bütün bütün kaybedip de, zihnimde seni zorlukla vücut buldurmaya çalıştığım zaman, gözlerimi yakan yaşlarla yastıkları ne kadar ıslattığımı görseydin. Anneler, yalnız anneler, ah, eğer bu dünyada siz olmasaydınız başka ne olurdu? bütün kalbimize ilk sevgi duygusunu, o yüce sıcaklığı ilham eden sizsiniz. Sensiz kaldığım zaman bir an için cansız kaldığımı düşünmüştüm. O durumu hiç ama hiç unutamayacağım. Ayrılırken sen de ne kadar ağlıyordun. Nasıl acımadan benim okumam için bütün ayrılık acılarına razı oldun. İşte yalnızca annelerin kutsal aşkına özgü bir yücelik. Sizin aşkınızın yanında başka tutkular, başka düşkünlükler nedir, ne önemleri vardır? Vefa yalnız sizde, fedakarlık yalnız sizde var. Bunlardan başka her şey, hepsi boş, yalnız siz. Yaşlar gözlerinden yavaş yavaş akarak annesinin dizini ıslatıyordu. Yıllarca yoksun kaldığı anne sıcaklığında genç adam, bütün damarlarını gevşeten, bütün kederlerini dindiren bir avunma kaynağı buluyor gibiydi. Birdenbire başını kaldırdı. Şimdi gözlerinde yaşlar durmuş, dudaklarında bir düşmanlık çizgisi belirmeye başlamıştı. Senden başka, bütün kainattan nefret ediyorum anne. Sanki hepsi bana acı vermek için yarışıyor. Oysa sen... Sonra başını annesinin göğsüne bırakarak yaşlarını tekrar olduğu gibi koyuverdi. Macit yataktaydı. Boğazı çok fazla ağrıdığı ve kendisine sıkıntı verdiği halde ufak bir ameliyat olmamak için inat ediyordu. Ölüm tehlikesi olduğunu söyledikleri zaman gözleri anlamsız bir bakışla söner gibi kapanmıştı. Annesi başucunda, babasının bütün kızgınlıklarına hedef olup onu yumuşaklıkla, rica ve yalvarmayla ikna etmeye çalışıyordu. Annesi günlerdir gözyaşlarıyla, inlemelerle oğluna yalvarıyordu. Ne var ki her çabasına karşın oğlunun kaşlarında, istemediğini gösteren çatılmadan başka bir şey elde etmeyi başaramıyordu. Macit çok acı çekiyordu. Yüksek ve şiddetli bir ateşle sayıklıyordu. Bir nöbetin ateşleriyle, alevleriyle, korkulu belirtileriyle bütün hastalığı korkunç ve dayanılmaz bir işkence haline gelmiş gibiydi. Bütün rüyalarını, düşüncelerini korkunç yapılarıyla gerçekliklerinden çıkaran, ateşli uzaylarda uçuran bir nöbetti bu. Zaman zaman ortaya çıkarak hastanın beynini yoruyor, gücünü tüketiyordu. Ama bütün bu acıların altında yatıştırıcı bir umut vardı. Her şeye karşın bu durum Macit'in hoşuna gidiyordu. Hayattan o kadar bıkmış, usanmıştı ki, kendisine ölümden söz ettikleri zaman, sanki sevdiğine kavuşma özlemini andıran bir coşkunlukla, "Oh!" demişti. Son günlerin mücadeleleri delikanlıyı çok bitkin bırakmıştı. Yeni köydeki hayatında yalnızca bir umutsuzluk, bir çırpınma, tedavisi olmayan bir hastalık vardı. İşte şimdi burada biraz dinleniyordu. Beykoz'a geçtiği zaman hayatının değişmesi, ilk günlerde kendisini kimi emellere, kimi umutlara, kimi aşk duygularının heyecanına kaptırmasına yol açmıştı. Ancak ardından gelen birbirini izleyen sevinçler, kederler, ruhunu ard arda gelen acılarla çok yormuştu. Bu nedenle ölümü, bu işkenceye tercih etmekte şimdi garip bir tat buluyordu. Kapalı gözleri arasından giren ışıklar, düşüncelerinde dört dönen korkularına rahatsız edici şekiller veriyordu. O zamanlarda annesinin elemlerine gömülmüş biçimde bir köşede sustuğunu görüyordu. Arada sırada inlediğini duyuyor. Sadece rahatça ölmenin ne kadar zor olduğunu düşünerek üzülüyordu. Sonra ağrılar, ateşler geliyor, vücudunu yakıyordu. Bu ağrılar ona hiçbir şeyi hissettirmiyor, hiçbir şeyi işittirmiyor, şaşkın ve sersem bırakıyordu. Birdenbire çevresinde taze bir koku, hayat veren hoş bir koku hissetti. O anda ölümün, insan hayatı için o büyük, o biricik, o sevecen büyük avutucunun geldiğini zannederek mutlulukla inledi. Şimdi gözlerini açmak istiyor, açamıyordu. Beyaz kanatlı bir şey, uçmaya hevesli bir köpükten, beyaz bir varlık ona yaklaşıyor. Bütün ürkek sevgisiyle sanki acılarını bitirip alıyor gibiydi. Macit bir an için Sermet'in gülümsemesini, onun hoş kokusunu, onun silüetini görüyorum sandı. Bu şekilde öldüğü için mutlu oluyordu. Az sonra o şekil dalgalana dalgalana yaklaşarak, küçük beyaz bir kuş gibi serin serin temas edip, sıcaklığını sonradan hissettiren yumuşak eliyle elini tuttu. Birden bir ses, tanıdığı, ta kalbine kadar giren bir ses duydu. Hasta nasıl? Oh, bu birden gelen şifa, bu ölümün sınırı. Gözlerini açtı. Işığın parlaklığı arasında, başucunda bazı şekiller fark etti. Şimdi daha yumuşak, daha serin olan o el, elinden tutuyordu. Bu el o kadar küçüktü ki, elinde kayboluyordu. Gülümseyen, çekici bir çift dudak tekrar konuştu. Nasılsınız? Delikanlı bitkin ve mutlu olarak haykırmak istedi ancak yalnızca mırıldandı. Sermet! Karşısındaki şekiller konuştu. Evet, Sermet ve Nevber. Hasta gözlerini yarım kapayarak yana döndü. Oo, siz de mi? Şimdi Sermet kulağına kadar eğilmişti. Serin, hoş kokulu sesiyle boynunun yanında konuşuyordu. Niçin inat ediyorsunuz böyle? Anneniz o kadar üzülüyor ki. Ben söz verdim sizi ikna edeceğime. Sözümü dinlersiniz değil mi? Söz dinlemek. Hasta şimdi bu nefesle dudak dudağa ölmek. Parça parça olmak istiyordu. Bütün vücudundaki elemler, acılar ve sancılar, bütün o ateşler sıyrılmıştı. Yalnız o vardı, yalnız o, yalnız Sermet. O ses tekrar etti. Ameliyat olacaksın değil mi? Evet, ameliyat olacak ve boğazını yardıracaktı. Oysa genç adam, kalbi de yarılsın, bütün yaraları, bütün aşkı ortaya çıksın istiyordu. O zaman kendisine acısınlar, ağlasınlar. Oh, şu anda ne kadar çok ağlamak istiyordu. Peki, annesi sevincinden Sermet'in ellerini öpüyordu. Odada hemen bir hareketlenme oldu. Sonra yine bir dalgınlık. Hoş kokulu, serin, dinlendirici bir dalgınlık hastanın göz kapaklarını kapattı. Hastalığın bundan sonraki günlerinde, bütün iyileşme sürecinde Nevber ve Sermet hastaya eşlik etti. Onun bu kederli günlerini, gülüşleri, sözleri, şakalarıyla canlandırıyorlardı. Macit uzun, mutlu, hoş bir iyileşme dönemi geçiriyordu. Genç kadınların ikisi de bu saatlerin güzel geçmesi için birbirleriyle yarışırcasına çaba gösteriyorlardı. Macit bütün bu gelişmelerin ortasında hastalığa özgü bir irade zayıflığıyla Sermet'i görmeme konusunda verdiği kararını çiğnedi. Ona yönelik yakınlık duygularını kalbine atmış, onu bütün kalbinin gözleriyle görmeye alışmıştı. Böylece bir mutluluk gölgesi içinde her şeyi unutmuştu. Her gece bülbülleri dinlemek için bekleşiyorlardı. İlk çekingen nameyi kim işitirse, o gece her şeyde onun sözünün geçmesine, her şeyi onun belirlemesine karar vermişlerdi. Karanlık çökünce hepsi kulak kesiliyordu. Ödülü her seferinde Nevber kazanıyordu. Ama her zamanda hastanın sözü geçiyordu. Macit ara sıra onlara söyleniyor, şikayet ediyordu. Bir ay içinde hiç görünmedikleri için birçok sitemde bulunuyor, vefasızlar diye yakınıyordu. Nevber, beyefendinin engellemelerinden söz ediyordu. Buna karşılık Sermet'in suskunluğu, Macit'in canını biraz sıkıyordu. Bu suskunluğa hiçbir anlam veremiyordu. İçlerinde hemen hemen her zaman şen şakrak ve neşeli olan yalnızca Nevber'di. İlk günlerin neşesinden sonraki günlerde ortalığı bir hüzün sarmıştı. Sermet'in ara sıra gösterdiği yarı soğukluklar, çekinmeler, uzaklaşmalar, bazı bazı can sıksa da çoğu zaman her şeyi unutuyor, her şey bir umut sıcaklığı içinde geride kalıyordu. Ondan sonra kayıtsızca ve kaygılardan uzak gevezelikler başlıyordu. O zaman herkes bir ferahlamayla ruhunu açıyor, emellerini ortaya döküyor. Neşeli bir havaya kendilerini kaptırıyorlardı. Böylesi anlarda bile zaman zaman insan olmanın hüznü onları yine bezginliğe sevk ediyordu. Nezder hüzünlü hüzünlü konuşuyordu. Ben hayatı harap olmuş bir yaratılış örneğiyim. Sermet ise sıkıntılı bir tavırla boynunu bükerek, kim bilir Ferda'da felaket kadar emin olacağımız ne var? O zaman Macit, hastalara özgü ince bir ses ve gözlerine gelen karanlık bir renkle iki kadına bakıp konuşmaya başlıyordu. Bana gelince, benim asla evlenmeyeceğim kesin. Bu artık bir şakalaşma konusu olmuştu. Kadınlar ona, asla evlenmeyeceği kesin olan bey ya da bekar bey diye lakaplar takmaya başlamışlar. Bunun üzerine varsayımlar kuruyorlardı. Nevber çoğu zaman ikisini de geride bırakarak varsayım kurmada öne geçiyordu. Bir gün düğününde gelini koltuğa aldığı anı hatırlatarak kulağına asla evlenmeyeceği kesin olan bey diyeceğini, sonra eşiyle henüz sizli bizliyken bütün bu konuşmaları hatırlatarak onu utandıracağını söylüyordu. Buna karşılık Macit, yüzünde gülümseyen reddedişlerle başını sallayarak imkansız, imkansız diye söyleniyordu. Bütün bu konuşmalar ve şakalaşmalar sırasında Sermet hep susuyordu. O Nevber'in gevezeliğine cevap vermeye mecbur görünen Macit'in yanında kendisine düşen konuşma hakkını susarak geçiştiriyordu. Bir aralık Macit sordu. Siz ne dersiniz? Nevber'in bu varsayımlarını mümkün görür müsünüz? Sermet bir uykudan uyanır gibi kekeledi. Ben mi? Ben mi? Bilmem, belki. Macit, siz kadın olmaktan nefret ediyorsunuz. Peki ya erkekler ne yapsınlar? Özellikle ben. Önceleri kadınlar için öyle bir delilik ve düşkünlük göstermiştim ki bilemezsiniz. Hep hayalle geçen gençliğimden sonra. Onların arasına atıldığım zaman ömrüm bu istekleri dindirmeye yetmez zannediyordum. Oysa bir gün gördüm ki bütün bunların hiçbir anlamı yokmuş. O zaman kalbime bir boşluk çöktü. Artık sevemediğim kadına keder veren bir acımayla bağlanmak ve ona karşı duygulanmak büyük bir azaptır. Böyle bir duyguyu bir kadın, bir erkeği artık sevmeyince hissetmiş midir acaba? Nefret etmekten, artık sevmemekten, bunu anlatmaktan büyük acı duyarız. Bu reddedilmiş bir aşk gibi dayanılmaz bir şeydir. Sonra benim ilk hayalim imkansızlık karşısında yıllarca ağlamak, bir gülümseme için bir yıl kul köle olup sevdiğine tapınmaktı. Oysa bugüne kadar benim bu arzumu anlayabilecek bir kadına hayatımda hiç rastlamadım. Oh, bütün bunlar bayağı, bayağı, hepsi bayağı. Çekici olmak da başa öyle bir bela ki. Ah, bütün kadınlar bana nefret verdiler. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Artık gezmeye çıkabiliyorlardı. Fakat Macit'in her türlü tedaviyi reddetmedeki inadı onu pek halsiz bırakmıştı. Kimi zaman iki kadın yürümesine yardım ederek hastayı yakındaki bir tepeye çıkarıyorlardı. Sürekli oturulan çiftlik köşkünü bir bayır çevriliyordu. Burası zamanla yüksek ve yaşlı ağaçlarla taçlanmış bir gezi yeri ve insanın kendi kendisiyle baş başa hayallere dalma yeri haline getirilmişti. Boğazın bütün yeşil görünümüne hakim, her rüzgara açık bir yerdi burası. Gençler burayı başka yerlere tercih ediyorlardı. Macit bir ara görüş alanının ufku genişledikçe daha rahat nefes aldığını söylemişti. Şimdi çoğunlukla saatlerini burada geçiriyordu. Nevber bir akşam onları yalnız bırakmıştı. İkisinin de dalgın ve hüzünlü olduğu bir gündü. Ayaklarının altına serilen manzaraların genişliğine, başlarında açılan uçsuz bucaksız gökyüzüne karşı susuyorlardı. Bir rüzgar ağaçların tepelerinden geçerek yaprakların hışırtısından tatlı müzik nameleri topluyordu. Macit'in gözleri kıyıları taradıktan sonra yeni köye döndü. Deniz yüzeyinde kaynayan hayat belirtilerini düşünerek birdenbire başını çevirip Sermet'e döndü. Bütün hayatımız böyle geçse, böyle insanların tutkularının karanlığından uzak, bu saf ve temiz hayat devam etse. Ah, bu insanlar arasında yaşamaktan ne kadar nefret ediyorum bir bilseniz. Genç kız başını sallayarak ona cevap verdi. Yalnız yaşamanın sıkıntı ve kederleri yok mudur sanıyorsunuz? Yoksa siz bu sorunun soruluş biçimi ve gerisindeki yargı karşısında? İkisi de aciz kalıp başlarını öne eğdiler. Birdenbire genç kız, hayatından duyduğu nefret ve yorgunluğu anlatmaya başladı. Duygularını o kadar etkili bir biçimde anlatmıştı ki, üzgün bir tavırla onu dinleyen Macit merakla sordu. Ya aşk? Sermet, aşk mı? Derin bir soluk alan genç kız, bir hayali gözünün önünde canlandırmak istercesine gözlerini kısıp yavaşça ekledi. Evet o, bir o var. Ama aşk, insanlığın mutluluğunu sağlamaya kefil midir sanıyorsunuz? Bütün bize duygu inceliklerini veren, bütün bu hayatımızı zehir gibi acılaştıran, aşktan başka nedir söyler misiniz? Her türlü elemlere yabancı olan genç kalpler, acı çekmeye aşktan başlıyorlar. Sonra kalplerinde öyle girdaplar açılıyor ki, bakmak dehşet verir. Oysa aşk insanı oraya ne zorbalıkla atıyor. Sonra bir şey itiraf edecekmiş gibi yavaş bir sesle ekledi. Biliyor musunuz, hayattan nefretimin en önemli nedeni yine aşktır. Sevdikten sonra aşkın kalbimizde söndüğünü görmenin, unutulmanın, dahası hafife alınmanın ölümün bile dindiremeyeceği acılar doğurduğunu düşünüyorum. Artık sevmediğimizi ya da sevilmediğimizi görmek. Oh, bu dudaklar, bu vücutlar bunlara dayanıklıdır. Bugün size söylenen sözleri, belki yarın ötekine de sıkılmaksızın söylerler. Bugün sizin olan vücut, yarın belki hoşlanmayarak bir başkasının olur. Bunların hepsi olabilir. Peki ya kalp? O temizdir. Temiz kalmak ister. O yalnız bir aşkla temiz kalmak ister. Oysa bu, bugün bence pek mümkün değil. O halde ne yapayım bu aşkı? Dünyada bir ferdayı garam kadar acıklı ne vardır acaba? Bana gelince, benim için bir tek aşk vardır. Ölümünde aşk. Ancak severken ölürsek, yarının baskısından kurtulabiliriz. İşte bu, hayatın mutluluğu, mümkünse severken ölmektir. Bunu anlayacak, benimle ortak emelleri, umutları paylaşacak. Yani beni o kadar sevecek ki. Bakınız, henüz acı çekmeden mutlu ölmek için, birlikte ölmeye razı olacak. Bütün bir hayatın, varsayılan mutluluğunu, bir geceye sığdıracak. Bu adama gelince, bu sözlerden kadere boyun eğmişlerin cilveli bir gülüşüyle devam etti. O adamı hayalimde bile bulamıyorum. Çocukluk işte. Günler bu biçimde, gittikçe artan bir yakınlaşmayla geçiyordu. Her geçen günle birlikte Macit'le Sermet'in ruhunda yeni bir sayfa açılıyordu. Macit'in bu sayfalarda okudukları, genç kızı olan bağlılığını güçlendiriyor, vahşi, öfkeli kim emellerde besleniyordu. Nevber ise bütün bu sohbetlerden uzak kalıyordu. Aslında o kadar neşeli ve iyimserdi ki, ikisinin bu karamsarlıklarıyla hiç uyuşamıyordu. Onun için hayatta her şey bir ferahlık ve sevinç nedeni olurdu. O anlarda Nevber'den kahkahalar yükselir, şakalar ard arda sıralanırdı. Hatta bazen Macit'le Sermet'e bile karşı konulması imkansız bir gülme isteği bulaşırdı. Nevber, birilerini taklitte de çok başarılı oluyordu. Alay konusu ne varsa, hepsi onun dehasında saklıydı. En iyi olarak düğün davetlilerini anlatıp taklit ediyordu. Kadınlarımızın süslenmelerini, en görülmemiş inceliklerine ve ayrıntılarına kadar bütün amaçları, bütün üstünlük taslama nedenleriyle birlikte ortaya koyuyordu. Bunları anlatmada onun eşi benzeri bulunmaz denebilirdi. Macit'i eğlendirip güldürebilen biricik şey işte buydu. Ne zaman gülmek istese Nevber'e sokulurdu. Çok geçmeden birbirinden ilginç örnekler geçit yapmaya başlar başlamaz ince, gevrek ve neşeli kahkahalar uzayıp giderdi. Bu eğlenceye her gece Sermet de katılıyordu. Ancak bu gece Sermet yemekten sonra karanlık bir sessizlik içinde bir köşeye çekildi. Hatta Macit'in davetine karşı özür bile diledi. Affediniz. Neber hikayesine devam ederek anlatıyordu. Hele bazıları o kadar kıskançtırlar ki. Ertesi sabah Nevber, balkondan Macit'in penceresine gelmiş, parmağındaki yüzüğüyle pencereye sinirli sinirli vurarak onu uyandırmak istiyordu. Ama hala kımıldamıyor, diyerek aşağı sarktı. Aşağıda Sermet, küçük şemsiyesine dayanmış duruyordu. Daha sabahın körü denilebilirdi. Güneş, ağaçların arasından henüz çıkamamıştı. Yatay ışınlarıyla yaprakların arasında süzülüyordu. Gecenin bütün yeşil yapraklarına, ağaçlarda açmış olan rengarenk çiçeklerin üzerine, dallara, budaklara, kısacası tüm doğaya serdiği donuk ve ince yoğunluğun üstüne titreyen, kıpır kıpır gülümseyen ışıklar saçıyordu. Köşkün kanat gibi gerilmiş saçaklarının üstünde görülen zühre yıldızı, mavi gökyüzünde oynak bakışlarla yeryüzünü süzüyordu. Biraz sonra Macit balkonda göründü. Nevber eğilip şemsiyesiyle işaret etti. Sermet aşağıda bizi bekliyor. Haydi biz de inelim. Gerçekten de Sermet aşağıda yol ağzında bekliyordu. Boz renkli hafif bir manto bütün alımlı endamını yumuşak bir kucaklayışla sarmıştı. Onları görünce şükürler olsun dedi. Ardından da hızlı hızlı yürümeye başladı. Haydi yola yola, mandıraya gidiyoruz. Macit bir söz söylemiş olmak için ona seslendi. Ama bu kadar erken. Sermet dalgın dalgın yürürken ona cevap verdi. Erken erken olabildiğince erken, o kadar erken ki sabahın bereketli şiirlerini okuyacağız. Sabah gençlik gibidir, hele bahar sabahı. O çocukça bir yürüyüşle önden gidiyordu. Sabahın yerlerdeki parlayan ıslaklığının üzerine basıyorlar. Henüz kıraları buharlaşmayan kumları taşları ezerek çıtırdatıyorlardı. Hava pek de sıcak değildi. İki tarafı iki ayrı çiftliğin çitleriyle çevrili yol, yüksek ağaçların gölgeleri eşliğinde yeşil bir tazelik içinde devam ediyor, ıssız gölgelerle uykulu, böceklerin tanımlanamaz sesleri, kuşların eğlenceli şarkılarıyla dopdolu uzayıp gidiyordu. Bu sabah Sermet çok neşeliydi, konuşkanlığı üzerindeydi. Bugün ne kadar da hareketsizsiniz hanımefendi. Görenler Antoine'ı merak eden Kleopatra'ya benzetecekler. Hele beyefendiye sormayınız. Sabahın bütün bu şairane bereketine karşı bu kadar soğuk durmak mümkün değildir demiş olsalardı inanmazdım. Oysa her şey mümkünmüş ki bunu da gördüm. Oo, İspinoz efendiye, o da kendisine düşen şairlik görevini yerine getiriyor. Şu gelen kilolu hanımefendi, nakaratıyla size ne güzel bir şarkı. Sus, uf bu böcekler de. Şemsiyesini savurdu ha? Şöyle çekelim bakayım. Oo, muhterem kurbağa efendi, senin şarkın eksikti. Sen de kesinlikle bana övgüler yağdırıyorsun. Şu gönül alıcılığına çok teşekkür ederim. Görüyor musun Nevber? Senin ispinozlarına karşı benim de hiç olmazsa dereden zavallı bir kurbağacığım çıktı. Ah, birini sevdikleri halde bildiremeyenler ne zavallı şeylerdir. İşte kurbağacık 3 yıldır bana aşıkmış da ancak bugün itiraf edebildi. Ne mutluluk. Al bir ispinoz daha. Yarışma kızıştı. Acaba zavallı bülbüller niçin susuyorlar? Ama siz ne kadar ciddisiniz bugün beyefendi? Genç adam uyanır gibi başını kaldırdı. Ben mi? Ah, tam tersine dinliyorum. Neber Macit'e sokulup koluna asıldı. Başını eğip gülen gözleriyle onun yüzüne bakarak sordu. Hele görelim bakalım. Beni götürecek kadar güçlendin mi sen? Bir kahkaha atan Sermet. Güzel deneme. Özellikle bir erkeğe sorulan güzel bir soru. Bu bülbüle yorulursun ötme demek gibi. Ya da ama gerçekten iyi kuvvet. Nevber Hanım'ı 5 dakika taşımak. Artık bizi hasta meraklarını dinletemezsiniz ya. Bu güzel bir deneme oldu. Böyle güzel denemeleri bulmayı ancak Nevber becerebilir. Nevber diz oynak bir kahkaha salıverdi. Elbette canım. Sonra Macit'e eğilip ekledi. Yoksa yoruldun mu? Ha, eğer yoruldunsa seni bir hamala vereyim. İtiraf etmiyorsun ama yüzün başka bir renk aldı. Gel şimdi sen bana dayan. Oo, ama hakkın kalmasın diye beyim, rica ederim. Şimdi Sermet haşarı çocuklar gibi geri kalarak çitin dikenleri altında bir köşeye gizlenmiş kırmızı başlığıyla sallanan narin bir çiçeği koparmaya çalışıyordu. Şemsiyesine dayanarak bir dala asılıyor, oradaki hendeğin üstünde sallanarak hırçın hırçın çiçeğe yetişmek istiyordu. Ardından eğilerek yerdeki gelinciye dokunuyor, sonra çiçek kıvrılıp elinden kurtuluyordu. Bu arada arkadan Nevber ile Macit'in kahkahalarını işitiyordu. Onlar ilerleyip kendisini geçmişlerdi. O zaman genç kız yere atlayıp şemsiyesiyle çiçeğe müthiş bir darbe indirdi. Durup bastonuna dayanmış olan Macit ona baktı. Ama az kaldı düşecektiniz. Sermet dudakları titreyerek gelinciyi hırpalıyordu. Delikanlının kolundaki Nevber onun kulağına bir şeyler söyleyerek kahkaha atmayı sürdürdü. Sermet gelinciğin bitkin biçimde yere serildiğini görünce, gözlerinde karanlık bir gülümsemeyle bir şeyler mırıldanarak yürümeye devam etti. Nevber ise bayılırcasına gülüyordu. ''Hey, bu ne hırs hemşire?'' Yürüdüler. Güneş iyice yükselmişti. Oraya buraya ışıklar doluşmuş, sıcaklık yayılmış, ağaçların arasında arılar yavaş yavaş vızıldamaya başlamıştı. Macit ara sıra bastonunu savurarak asker gibi yürüyordu. Nevber, kalınlaştırmaya çalıştığı sesiyle komutlar veriyor, kahkahalar atarak onu taklit ediyordu. Sonra yorulup yine onun koluna giriyordu. Bir ara Nevber sızlandı. ''Of, daha gelmedik mi canım?'' Bunun üzerine Sermet durdu. Sitem edercesine cevap verdi. ''Ne kadar naziksiniz hemşire. Bir hastanın bile böyle dayanıklı yürüdüğünü görürken bu şikayet nedir?'' Gerçi onun da bu kadar hızlı yürümekten bu çocukluğa razı olmadığı belli oluyor. Bu yürüyüşten yakındığı her halinden anlaşılıyor. Macit, bunu da nereden çıkardınız? Sermet, ah eğer bilseydim hiç size haber vermeden dünkü gibi yalnız başıma gelirdim buraya. Macit, nasıl? Siz dün de mi geldiniz buraya? Genç kız gülümseyerek dişlerini gösterdi. Dün. Önceki gün, her sabah, bu yola tapıyorum ben. Issız, iç açıcı. Bu yolun hiç sonu olmasın istiyorum. Böylesine yeşillikler, beni seven kurbağacıklar arasında, yeni çıkan güneşin altında sonsuza kadar gideyim ve sonunda rüzgarın hiç eksik olmadığı bir ağaçlık altında mezarımı kazılmış bulayım. Macit elemli elemli sızlandı. Sermet, oh ne kadar hastasınız, bakınız Nevber'e. Sermet, sözümün ne kadar delice olduğunu bilir de nasıl güler. Sonra ciddi ciddi devam etti. Ama olmuyor. Örneğin bir gelincik görüyorum. Coşkumu ve tüm sevincimi yok ediyor. Hayatta neşe var mı sanıyorsunuz? Şu ıssız kır yolunda bile rahat yok. Sonra birdenbire bir sevinç haykırışıyla bağırdı. Hah, işte bir gelincik daha. Genç kız atıldı. Bu gelincik daha öncekinden biraz daha yakındı, eğilerek uzandı. Ayağını hendeğin kenarına koydu. Hele hele, rica ederim gelincik hanım, yemin ederim ki ben kötü bir kız değilim. Macit tekrar onu uyardı. Ama düşeceksiniz. Nevber ekledi, bırakalım düşsün de vazgeçsin. Gelincik elde edilmişti. Yalnız Sermet oradan ayrılırken başörtüsü bir dikene takıldı. Çekiştirip hırpaladı. Genç kız şemsiyesiyle dikene bir darbe indirdi. Seni çapkın. Sonra diğerlerine dönüp sözünü sürdürdü. Düşmek mi? Sanıyor musunuz ki beni böyle şeylerle korkutabilirsiniz? Bende kahraman kanı var kuzum. Bu güzel görünümünde incelikle titreyen, nazik ve yumuşak hanımefendi, yaratılışının bu heybetli anında gençlik coşkusuyla hoyrat köy kadını tavrını takınıvermişti. Yeniden konuşmaya devam etti. Babamdan kaç kere işittim, bizim atalarımız arasında büyük, çok büyük kahramanlar varmış. İleriye bakan Nevber, derin bir nefes alarak bağırdı. Oh, sonunda göründü. Sermet acı acı, Tanrım sana şükür. Sermet hızla yürüyerek kapıdan içeriye girdi. Ne haber baba Veli? Süt sağımı oldu mu? Bu sesin duyulmasının ardından sesinin uzaklaştığı işitildi. Ötekiler daha mandıraya girmeden, Sermet'in dışarıya fırladığı görüldü. Yüzü asık bir halde bağırdı. Gördünüz mü yaptığınızı? Bu kez beni sağımdan da alıkoydunuz. Bir türlü yürümek istemiyorsunuz ki. Biriniz hasta, öbürünüz nazlı. Birbirinizden tembelsiniz. Size haber verdiğime o kadar pişmanım ki şu anda. Nevber gülerek söze karıştı. Ama durunuz bakalım güzelim. Bu kadar telaşa hiç gerek yok. Bu kadar neden üzülüyorsunuz? Biz süt içmeye gelmedik mi? Bu sözlerin ardından dönüp, buzağların içinde Sermet'in hırsına gülümseyerek, merakla bakan yaşlı adama döndü. Süt var değil mi? Eli yarı açık göğsünde kaybolmuş, kır sakalıyla çevrili çenesinde, üst sıradan tek bir dişi dışarı fırlamış, yaşlı bir adam Nevber'e cevap verdi. Süt mü? He ya. Bir dolu var hanımefendi. Hep böyle ama küçük hanım dün de geldi. Kendi sağdı da. Macit bu beklenmedik üzüntü karşısında Sermet'e yaklaşarak konuştu. Ama iki gözüm, maksat gezmek değil miydi? Sermet şiddetle ve hırçın bir tavırla bağırdı. Oo, rica ederim Macit Bey, beni rahat bırakınız. Siz Nevber'le eğlencenize bakınız. Macit Nevber'in gülüşüne uyup geri çekildi. Tamam tamam. O zaman Nevber sütçüye döndü ve su başına gideceklerini, oraya süt gönderilmesini söyledi. Sonra da öne düştü. Macit Sermet'e baktı. Oysa hareketsiz, öfke içinde öylece olduğu yerde duruyordu. Macit, geliyor musunuz? Genç kız soğuk bir tavırla cevap verdi. Ben burada kalacağım. Yaşlı adam yüksek, büyük ağaçların altına bir çardak yapmıştı. Bir üzüm salkımının cömert iltifatlarına bürünerek burasını yeşilli morlu bir sefa türbesi haline getirmişti. Altındaki büyük bir havuza yukarıdan serpilerek düşen bir su akıyordu. Çimden bir kanepenin üzerine oturdular. Burası yüksek bir yerdi. Bir yanda bir üzüm bağı tepelere doğru uzanıyordu. Asmaların yeşil yaprakları güneşin altında yatıyordu. Öte yandan bir tarla vardı. Tarladaki buğdaylar başaklarını rüzgarın keyfine bırakmış, hafif hafif dalgalanıyorlardı. Biraz ötede ise yüksek ve yoğun bir perde görülüyordu. Bu kavaklardan, diş budaklardan, çınarlardan oluşan sık, yüksek, yeşil bir perdeydi. Göğün zemininde ufku sınırlıyordu. Güneş sıcaklığıyla, rüzgarın çarpışlarına hoş bir gönül okşayışı veriyordu. Havuzdaki suyun üzerine tek tük düşmüş yapraklar kıvranarak ağır ağır yüzüyordu. Süt geldiği sırada Sermet hala yanlarına gelmemişti. Adama ne yaptığını sordular. Adam, bilmem, gitti o galiba dedi. O zaman ikisi de birbirlerine baktılar. Bu tuhaflıktan bir şey anlamamışlardı. Bunun üzerine onlar da çok oturamadılar. Sermet'i merak ediyorlardı. Giderken yaşlı adama rastladılar. Sanki ağzından fırlamış o renksiz diş konuşuyor gibiydi. Onun anlattıklarına göre Sermet geri dönmüştü. Macit çok garip diye mırıldanıyordu. Hızlı hızlı yürüyerek geri dönmeye başladılar. Bütün yol boş, ıssız böceklerin gürültüleriyle doluydu. Biraz gittikten sonra ona yetişme umutlarını kestiler. Bunun üzerine ağır ağır yürümeye başladılar. İkisi de suskundu. Birdenbire Nevber başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Vay, yağmur geliyor. Siyah bir bulut, güneş ışıklarıyla gülümseyen gökyüzünün bir kısmını kaplamıştı. Çok geçmeden de gözyaşlarıyla bahar sabahını nemlendirmeye başladı. Damlalar bir yaprağa asılıyor. Evrenin titreyen cevherinde asılı gibi duruyordu. Sonra bir kalpte ölen bir umut gibi, düşkün ve zehirli bir halde toprağa yuvarlanan öteki damlalara karışıyordu. Düşen damlalara bakan Macit, mutlu damla. Hiç olmazsa bir saniye yaprağın bütün umut kokusunu yudumluyor. Oysa biz... Nevber ise telaşla şemsiyesini açmaya çalışırken sordu. Koşalım. Şu anda burada felsefenin hiç gereği yok. Tekrar hasta oluruz. Şemsiyeme geliniz. Macit sakince cevap verdi. Teşekkür ederim, böyle iyiyim. Nevber, oh, bencil erkekler. Sonra da söylenerek delikanlıya yaklaştı. Şemsiyesine onu da ortak etti. Şimdi şemsiyenin üstünde patırdayan yağmur damlalarından korunarak birbirlerine sokulmuşlar. ağır ağır yürüyorlardı. Genç kadın devam etti. Erkek, adınız erkek. O kadar az erkeksiniz ki insan size acıyor. Sanıyorum ki görevlerinizi değiştirdiler. Hasta, zayıf, yardıma muhtaç. Bütün tutkularını bir kadın gibi zayıflıkla, aşkın bir dakikasına feda ediyorsunuz. Dişisini korumak için tüfeğiyle geceleri sabaha kadar yağmurlar altında bekleyen o eski savaşçılar. Acaba sizi bu halde görselerdi ne derlerdi? Çok merak ediyorum. Şu renksiz yüzünüz, şu taranmış süslü başınız, şu eldivensiz gezmemekten bir kadın eli gibi yumuşak ve beyaz kalan elleriniz. Son olarak, bütün şu bilmem hangi son modaya uygun olarak usta bir terzinin eseri ve icadı olan son kesim elbisenizle sizi görselerdi, acaba ne derlerdi? Sanır mısınız ki sizi kendilerinin izleyicisi olarak kabul etsinler? Ardından keyifli bir kahkaha atarak devam etti. Ah erkekler, erkekler! Artık bu isme pek layık değilsiniz. Hep aşk ve sefa. Yağmur giderek daha da hızlanmıştı. Az sonra yağmur dinip ortalık ışıyınca geride bir ıhlamurun arkasından Sermet'in çıktığı görüldü. Şemsiyesinin bir yanına düşmesinden dolayı yağmurun başını ıslatmasına aldırmayarak ilerliyordu. Sapsarı, ciddi, diğerlerini seyrettikten sonra elinde bir demet çiçekle şemsiyesini kapıp diğer ikisinin arkalarından yavaş yavaş yürümeye başlamıştı. Şimdi Nevber'in kahkahaları şu sinirli, tiz, ard arda patlıyordu. İyice işitmek için hızla yürüdü. Öndekiler o kadar dalmışlardı ki takip edildiklerinin farkında değildi. Nevber ise konuşmaya devam ediyordu. Ne yapalım? Önceleri erkekler sevdikleri zaman mertçe, fedakarca, kahramanca severlerdi. Bugün erkeklerimizin hepsi o kadar zarif, o kadar kadın gibiler ki, başka sıfat bulamıyorum, o kadar ince şeyler ki. Macit gürültülü bir gülüşle cevap verdi. Ama ne istiyorsunuz hanımefendi? Siz de o kadar az kadınsınız ki. Erkekler sizinle ne yapacaklarını şaşırdı. Sizin yanlışınız var. Önce değişen biz değil sizsiniz, siz kadınlar. Bir sabah erkekler uyandıkları zaman gördüler ki, kadınlar da daha önce bulunan naz ve cilve yerine... Bu sözlerin devamını çok alçak sesle söyledi. Bu sözleri Nevber o kadar hoş buldu ki katılırcasına gülmeye başladı. Bravo, bravo! Birden geriye döndüler. Sermet, küçük kırmızı şemsiyesinin altına büzüşmüş, iki adım geride, kolunda koca bir demet çiçekle el çırpıyor ve haykırıyordu. Genç kızın dişleri parlıyor, el vurdukça çiçeklerden bir iki yağmur damlası saçılıyordu. Şaşıran Macit, vay siz ha? Genç kız ilerledi. Sizi takip ediyordum. Nevber sordu. Niçin haber vermiyorsunuz? Sermet, konuşmanızı o kadar ilgi çekici buldum ki kesmek istemedim. Sonunu bekliyordum. Yağmur dinmişti ama tek tük damlalar düşmeye devam ediyordu. Şimdi bütün hava topraktan, ağaçlardan, çiçeklerden, yapraklardan yayılan kokuyla ve taze, nemli, keskin bir toprak kokusuyla doluydu. Macit, sizi çok merak ettik ama. Sermet başını sallayıp erimiş toprakta çocukça adımlarla yürüdü. Dudaklarını uzatarak sordu. Neden merak ettiniz? Nevber, Sermet'i gücendirecek bir şey yapmamıştık. Neden yanımızdan kaçtı diye merak ettik. Macit ekledi. Üstelik tek başına gitmenizden de kaygı duyduk. Sermet, hafifçe gülümseyerek başını eğdi. Teşekkür ederim ama gereksiz yere kaygı duymuşsunuz. Dargınlığa gelince, size darılmadım ama bir daha sizinle bir yere gitmeyeceğim. Gezmenin zevkini kaçırıyorsunuz. Macit, ne acı verici suçlama. Hafif bir gülüşle göğsü inip kalkan genç kız ona cevap verdi. Niçin abartıyorsunuz canım? Beni ihmal ettiniz diye şikayet mi ediyorum? Yalnız sizinle bir daha bir yere gitmeyeceğim, bunu söylüyorum. Rica ederim, daha fazla uzatmayınız. Daha sonra konuyu değiştirmek için yan tarafı işaret etti. Bakın, sizin İspinoz hala orada. Ama o ne coşku, ne neşe. Bir iki yağmur damlasıyla yıkanmışsa da nişanlısını bekliyor. Zavallı kurbağacığım beni gördü de ses bile çıkarmadı. Ha, iyi aklıma geldi. Bakın, bunları sizin için topladım. Elindeki kocaman çiçek demetini sallayıp, yağmur damlalarını silkeledikten sonra Nevber'e uzattı ve hafifçe gülümseyerek ekledi. İşte size bir gelin hediyesi. Öteki soluk bir gülümseme ve şaşkınlıkla sordu. Gelin mi? O halde onları kendiniz için saklayınız. Başını sallayan Sermet, ben mi? Gelin olmak ha? Asla. Nevber ısrar etti. Beyefendi öyle söylemiyor, bilirsiniz ya. Sermet dudakları titreyerek, dargın bir sesle ısrar edip sözlerini yineledi. Asla. Daha sonra da artık bu konuyu konuşmak istemiyor gibi yeniden başka bir konuya geçti. İşte geldik. Oo beyefendi, yine kütüklerin yanında. Zavallı ben. Yemekte ertesi gün gitmeye karar verildi. Yeni köyden son kesin emir gelmişti. Büyük beyefendi ne olursa olsun genç bayanlar gelsin diye adam göndermişti. Yemekten sonra kahveleri içmek için kır tarafındaki balkona çıkılmıştı. Sermet bir şezlonga uzanmış, sessiz ve oldukça düşünceliydi. Öte yandaysa Nevber, kendisini beyefendiyle üzümlerin aşılanması konusunda bir konuşmaya kaptırmıştı. Macit, Sermet'in arkasındaki pencerenin içine dayanmış, önlerindeki bayırda, öğle sıcaklığı altında otları biçen tırpancıları seyrediyordu. Biraz sonra beyefendi aşağıya indi. Nevber, hanımefendinin yanına sokulup yavaş yavaş onunla konuşmaya koyuldu. Bu arada delikanlının gözleri, saçlarının kümesi başına hayal dolu bir biçim veren Sermet'e çevrilmişti. Bu öğle sonrasının güneşinden sızan gölge içinde genç kıza hayranlıkla bakıyordu. Onu siyah ve görkemli saçları, beyaz ve güzel yüzü, gözlerindeki bütün pırıltılı rengiyle taparcasına sevmeye pek layık buluyordu. Sabahtan beri onun yine değiştiğini görüyordu. Soğuk, çekingen, sinirli oluşuna bir anlam veremiyordu. Kaygı verici ve çözümü umutsuz, bu bilmeceyi çözmek için kendisinde yeterli düşünme gücü bulamıyordu. Genç kız ince parmaklarının üstüne başını koymuş, saçları parmaklarının arasından taşmış, öylece duruyordu. Acaba şu anda ne düşünüyordu? Macit birdenbire bunu anlamak, onun kederli düşüncesine nüfuz etme isteğini içinde büyük bir arzuyla hissetti. Bu öylesine şiddetli bir duyguydu ki, eğilerek gönül okşayıcı bir sesle sordu. Rahatsız etmekten çekinmeseydim, beni de düşüncelerinize ortak etmenizi rica ederdim. Sermet hafif bir heyecan hareketiyle tepki verdi. Siz burada mıydınız? Biraz durakladı, sonra devam etti. Yemekten sonra gelen bir gevşeklik işte, aslında hiçbir şey düşünmüyordum. Ayakta durmasanıza. Yanında aynı şezlongda yer gösterdi. Şuraya oturmaz mısınız? Macit balkona geçip, genç kızın elbisesinin eteklerini buruşturmamak için çekinerek yanına oturdu. Onun vücuduna yakın olmaktan, aynı zamanda da onun nefesini solumaktan perişan bir hale düşmüştü. Birden ortaya çıkan güçlü bir umutla bir şeyler söylemek istedi. Dudakları titriyordu. Bu sıcak sesleniş onu çok fazla heyecanlandırmıştı. Sermet hafif bir gülüşle konuştu. Ama sizi garip görüyorum. Rahatsız mısınız yoksa? Macit, hayır, iyiyim. Sustu. Bir dakika sonra ekledi. Keşke rahatsız olsaydım. Biliyor musunuz? Şimdi yeniden hasta olmak istiyorum. Hasta, umutsuz, can çekişiyor olmak. Ama yanımda sizi hissetmek, sizi görmek. Bu arada genç kızın fazlasıyla heyecanlanıp kızardığını görünce hemen tavrını değiştirdi. Çünkü yalnız o zaman kusurlarımın affını elde edebilirim. Sermet'in yüzüne şimdi bir uçukluk yayılıyordu. Kusurlar mı? En iyisi bütün bunları unutmaktır. Macit hayıflanır gibi konuştu. Unutmak. Bunu benden istemezsiniz değil mi? Siz gittikten sonra Bana başka ne kalır? Genç kız başını çevirip şaka eder gibi bir edayla, "O ne kalmaz? Bütün kırlar, tarlalar, bağlar başka kime kalacak sanıyorsunuz?" Ardından konuyu değiştirdi. "Hem başka bir şey konuşalım mı? Biz artık yarın gidiyoruz. Umarım siz de geçen yılki gibi yapmazsınız, değil mi? Çünkü bu zamanlarda burada geçen hayat kadar can sıkıcı bir şey olamaz." Macit, insan yalnız olursa, fakat böyle ıssız yerde geçen hayatında başka bir zevki var. Sermet başını sallayarak sustu. Macit bu susuştan güç alarak çekine çekine sordu. "İster misiniz? Şöylece yalnız ikimiz." Gülerek, "Madem ki hep birlikte gitmemeye kesin kararımız var, yalnız ikimiz, kırlara çıkalım," diye devam etti. Genç kız bu düşünceyi pek güzel bulmuştu. Hazırlanmak için içeri gitti. Macit odasına koşup ayakkabısının tozluklarını taktı. Yakasını değiştirdi. Kravatını fazla özentili görünmeyecek biçimde bağladı. Mendilini değiştirdi. O ne kadar özenli bir hazırlanıştı öyle. İstanbul'a inecek olsa ancak bu kadar özen gösterirdi. Sanki sonsuza kadar akşam olmayacaktı. Sermet salona indiği zaman balkonun penceresinden onu hazırlanmış gören Nevber atılarak sordu. "Oo, nereye böyle?" Macit kekeledi. "Şöyle kestaneliğe doğru yürüyeceğiz." Nevber, "Beni de alır mısınız? 5 dakika izin, şimdi hazırlanırım." Genç kadın cevap beklemeden kapıdan kayboldu. Hanımefendi Sermet'i yakalamış, şakalaşır gibi mırıldanıyordu. Macit Nevber'e pek kızıyordu. İşte bu gezinti isteği yok olacaktı. Sabırsızca Sermet'e sordu. "Siz gelmez misiniz?" Sermet'in gözlerinde de kaçma isteği vardı. Hanımefendi sordu. "Nevber'i beklemiyor musunuz?" Macit susuyordu. Sermet, "Biz şurada kuyunun önünde bekliyoruz. Çabuk gelsin." Bu işaret yetmişti. Merdivenden süzüldüler. Nevber duyar diye korkuyorlardı. Dışarı çıkmak için onun penceresinin önünden geçilecek ya da bir pencereden atlanılacaktı. Macit tereddütle genç kızın yüzüne baktı. Öteki cesurca bir tavırla konuştu. "Hay hay, haydi." O zaman Macit genç kızın elinden tutarak yardım etti. Sermet çevik, hafif, çabucak sıçradı. Delikanlı da bir hamlede geçti. Yoldan aşağı doğru inmeye başladılar. Telaşla yürüyorlardı. Arada sırada da arkalarına bakıyorlardı. İkisi de iyi biliyordu ki bu yolda devam ettikçe tehlikeden uzak değillerdi. Nevber'i atlatmak için yolu değiştirmek gerekiyordu. İki tarafa yüksek çitler çekilmişti. Bunların aşılamayacağını birbirlerine bakarak kabul ettiler. O zaman koşmaya başladılar. Sonunda yolun çatallandığını gördüler. Sonunda yan yollardan birisine saptılar. Biraz ilerledikten sonra bir daha saptılar. En sonunda bir bağ kulübesinin yanındaydılar. Orada durdular. Çok yorulmuşlardı. Bir kütüğün üzerine bitkin düştüler. Haziran güneşinin sıcaklığı ikisini de ter içinde bırakmış, ikisinin sarı yüzünü bir kırmızılıkla nemlendirmişti. Şimdi katılırcasına gülüşüyorlardı. Genç kız attığı kahkahalar arasında kesik kesik söyleniyordu. "Oh ne güzel, ne iyi oldu." Birdenbire kalkıp acele ve telaşla konuştu. "Haydi yürüyelim, gidelim. Oh, Nevber ne kadar kızacak. Bize bağıracak, arayacak, sağ sola gidecek, yorulacak, bulamayacak. Kimsesiz kalmaya mecbur olacak. Oh, sabahki inatlarına ne güzel ceza. Haydi gidelim." Macit sakin sakin konuştu. "Korkmayın. Mümkün değil. Artık bizi bulamaz. Biliyor musunuz, koşa koşa ne kadar yol aldık. Hem burası pek gizli bir yerdir." İkisi de ummadıkları halde bu başarıya son derece seviniyorlardı. Şöyle yalnız kalmak, baş başa olmaktan başka bir şey istemediklerini ikisi de biliyordu. Bu hareketleri, bu durumu kendilerine pek açık gösteriyordu. Genç adam genç kızın sabahki öfkelerini düşünüyor, bir de şimdiki neşesine bakıyordu. Sermet, kendisine yönelen bu bakışın sıcaklığıyla gözlerini çevirdi. Bakışları bir saniyelik bir öpüşle birbirine kavuştu. Sonra bütün bu hararetten bitkin düştüler, yere serildiler. Can çekişir gibi inleyen bir bostan dolabının sesine karışan suların aşağı dökülürken çıkan şırıltıları. Bütün bu sıcak sessizliği bozan biricik sesti. Birçok adları bilinmeyen kır çiçekleriyle süslü yeşilliklerin arasında yüksek bir diş budağın verdiği gölgelik çevreye bir tazelik veriyordu. Bu sıcaklığın ve doğanın ortasında, serinlikte, tamamen yalnız, yapayalnızdılar. Bu sahiplenme coşkusu, Sermet'in ruhunun karanlığından taşarak, onu coşkun seliyle boğmak istiyor gibiydi. Bu coşku yükseliyor, fışkırmak isteyen sözlerini alıkoyuyordu. Aşk emelinin bir titremesi, onu mutlu etmeye yetiyordu. Sanki anlamsız bir bakış, kalbindeki bütün sırları açığa çıkarmaya olanak vermişti. Sonunda genç kız bu suskunluktan sıkılmış gibi, yerinden kalkıp delikanlıya baktı. Artık gidelim. Yürümeye başladılar. Nereye gittiklerini bilmiyorlardı. Rastgele, yalnızca yürümek için yürüyorlardı. Açıkça itiraf etmeden hissettikleri titreyişlerden memnunlardı. Bu gerçeği itirafa, artık gerek görmeyerek, kendilerinden geçmiş ve mutlu yürümek için yürüyorlardı. Konuşmak için susmaktan başka bir yol bulamıyorlardı. Yılların saklı tuttuğu sırlar, kimi zaman bir suskunluğun huzurunda itiraf titremesi olur. Genç kız neden sonra duyduğu bir havlamayla rüyasından uyandı. Ama bu yol nereye gidiyor? Macit omuzlarını kaldırıp cevap verdi. Beni hiç ilgilendirmiyor. Söylemek istedikleri sözleri o kadar anlamsız buluyorlardı ki, artık bunları söylemeye tenezzül etmiyorlardı. Hayatımızda bir defa, yalnız gençliğimizde bütün ömrümüzü dolduracak aşkımızı yanı başımızda bulunca ne olursa, şimdi de onlar oluyordu. Bizi kollarının arasına alıp, söylemek istedikleri sözleri o kadar anlamsız buluyorlardı ki, artık bunları söylemeye tenezzül etmiyorlardı. Hayatımızda bir defa, yalnız gençliğimizde, bütün ömrümüzü dolduracak aşkımızı yanı başımızda bulunca ne olursa, şimdi de onlar oluyordu. Bizi kollarının arasına alıp bayıltıncaya kadar sıkan, bizi soluksuz bırakarak sarhoş eden bir kokuyla, öldürmek istercesine sıkan mutluluk perisi. İşte onları da kucağına almış, sarhoş edici öpüşleriyle başlarını döndürüyordu. Durumdan şikayet etmek istemiyorlar, söyleyecek tek bir söz bulamıyorlardı. Bu mutlu şikayeti dile getiremiyorlardı. Hissettiklerini anlatamamaktan korkarak yürüyorlardı. Birkaç ses onları uyandırdı. Yürüye yürüye çayıra kadar geldikleri halde farkına varamamışlardı. Bir köylü onlara yola girmelerini söylüyordu. Yola girdiler. Çayır çok ıssızdı. Çevredeki çamlar, kavaklar, çınarlar, bütün bu ulu ağaçlardan inen hüzün arasında yalnız tırpancıların çalıştıkları görülüyordu. Bir iki kadın derenin kıyısındaki salıncakta sallanıyordu. Mera yolunun heybetli ağaçları arasından da 3 araba geliyordu. Devam ettiler. Derenin yanına gelmişlerdi. Kadınlar geçtikten sonra Macit Sermet'e bakarak, "Oturalım mı?" dedi. Oturdular. Önlerinde dere vardı. 2 adım aşağıda çevresini oluşturan sessizlikleri derenin yüzeyini resmetmişti. Ağaçların üstünden geçen rüzgarlar yapraklardan bir damla yağmuru serpiverdi. Karşı kıyıda 4-5 ördek birbirlerini kovalar gibi suya atlıyorlardı. Ağır başlı oynak gerine gerine kendilerinden geçmişçesine oyunlarla, cilvelerle çevrelerine bakarak yüzüyorlardı. Yeşil başlarıyla suya dalarak, renkli kanatlarıyla, çırpınarak, uçuşarak yıkanıyorlardı. Tepelerinde bir ispinoz, özlem dolu namelerle şarkı söylüyordu. Salıncakta sallanan kadınların şamataları çok fazlaydı. Kalktılar, çayıra doğru yöneldiler. Dere boyunca yürümeye başladılar. Çayır artık görünmüyordu. Yarısı biçilmiş ot yığınları ortaya serilmişti. Çevrede birçok adam çalışıyordu. Kimisi yığınları kurutmak için alt üst ediyor, kimisi yığınları bağlayarak arabaya yığıyordu. Orada burada öküzler görülüyordu. Bazısı yatmış, bazısı ayakta, üzgün ve sessiz bekliyorlardı. Yamalı bir çadırın altında çok iri bir köpek uyuyor, bir iki hayvan otluyordu. Şimdi çayırın öyle bir noktasına gelmişlerdi ki artık bütün gözlerden uzaktaydılar. Sonunda büyük bir diş budak ağacının altında oturdular. Derenin suyu burada alçalan kıyıyla bir düzeyde çıkıyordu. Dere hızlı ve şırıltılı bir akışla geçerek çakılların üzerinde mini mini berrak şelaleler yaratıyordu. Ayaklarının dibinde bir yabani zambak suyun içinde beyaz narin ayaklarını yıkıyordu. Belli belirsiz bir ses ikisinin de aynı anda dikkatini çekti. O zaman karşıda, ta öteki kıyının üstünde, bayırda güneşten yağan taze tozların altında tırpancıları gördüler. 30 kadar köylü çayırı biçiyordu. Birkaçı bir kenarda tırpanlarını bileyerek yüksek sesle türkü söylüyorlardı. Diğerleri ise büyük bir gayretle dalgaları arasında gelinciklerin çarpıcı renkleri titreyen çayırı biçiyorlardı. Bu arada sürüyle karga, yüzlercesi birden yere inerek bu tırpanların biçtiği otların arasında büyük bir gürültü ve öfkeyle yiyecek arıyorlardı. Birdenbire uzaktan, çok uzaklardan bir vapur düdüğünün boğuk sesi duyuldu. Macit hüzünlü bir tavırla başını eğip konuştu. "Artık yarın gidiyorsunuz." Genç kız yalnızca kısa bir cevap verdi. "Evet." Biraz süren bir sessizliğin ardından Macit yeniden konuştu. "Artık daha sık gelirsiniz değil mi?" Sermet, "Elbette." Macit, "Artık şimdi bütün bu hayattan o kadar nefret ettiğimi görüyorum. Daha fazla dayanmak zor. Şimdi yalnızca, yıllarca böyle bir yerde kalmak istiyorum. Bana öyle geliyor ki, insan ancak yalnızken mutlu oluyor değil mi?" Ağır ağır başını sallayarak sözlerini sürdürdü. Hem mutlu olmak için yalnız bir yer var gibi geliyor bana. Bir yer ve bir gün. Evet, bir gün. Yarın artık gideceksiniz. Ama bilseniz bugünü ne kadar kutsayacağım. Evet, senin hakkın varmış. İstiyorum ki bu durum ancak ölümle son bulsun." Genç kız Macit'in gözlerine bakarak konuştu. "Değil mi? Tepelerindeki dalda bir şenlik vardı. İnce bir dala asılmış olan bir ispinoz, kendisinden geçmiş bir dansla bir bahar ezgisi söylüyordu. Ve saatler geçti. Birdenbire karşıdaki çayırın tamamıyla biçilmiş olduğunu gördüler. Oralara batmaya yüz tutan güneşin renkleri saçılmıştı. Artık çevrelerinde canlı olarak hiçbir şey yoktu. İspinoz bile uçmuştu. Yalnızca suyun sesi, neşeli bir ninni söylüyordu. Geri döndüler. Kestaneliğe geldikleri zaman o kadar yorgundular ki oradaki sıralardan birinin üzerine düştüler. Güneş Tarabya üstünde yükselen dumanlar arasında sönük, soluk bir gün batımı ateşiyle yanıyordu. Paşa bahçesi. Yakınında birkaç gemi durgun dalgalar üzerine renkli yansımalar resmetmişti. Beykoz'a yaklaşan bir vapur, dumanlar püskürterek ilerliyordu. Kanlıca burnundan büyük bir gemi yavaşça, heybetle süzülüyor. Suyun genişliği üstünde kayıklar, siyah benekler meydana getiriyordu. Emirgan ise ta karşıda, duman içindeydi. Macit hüzünlü bir tavırla mırıldandı. "Bugün de gün batıyor." Genç kız başını salladı. Dudaklarında acı bir gülümsemeyle mırıldandı. "Sonu olmayan yarın." Elinde bir yerden koparılmış bir karanfil vardı. Tam gün batımında bu karanfili kendi eliyle Macit'in yakasına takmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Macit de bir çiçek aradı. Çevrede iri bir papatyadan başka bir şey bulamadı. O da bunu genç kızın omzuna iliştirme izni istedi. Ellerinde çiçekler bekliyorlardı. Güneş kanlı yolculuğunun sonuna geliyordu. Bir ara bütün göğe bakır sarısı rengini dökmeye başladı. Artık tepelere, kıyılara pembe sisler çekerek gözden kayboluyordu. Sonunda orada, üzerinde bir gözyaşı perdesi gibi ışıltılı bir titreyişle, tepenin gökyüzündeki silüetinin arkasında kayboldu. O anda iki genç ilerledi. Önce genç kız karanfilini taktı. Macit ise titreyen elleriyle papatyasını genç kızın omzuna iliştirmeyi beceremiyordu. Genç kız ona yardım etmek istedi ve birdenbire Sermet, Macit'in başının göğsüne düşerek ellerini öpmeye başladığını gördü. Yüzü bembeyaz, sinirli bir masumluk duygusuyla çekildi. "Ama ne yapıyorsunuz?" Macit pişmandı. Ayrıca alçalmış, sersemlemişti. "Affet, ben bir çılgınım," diye mırıldandı. Genç kız yürümeye başladı. Genç adam sendeleyerek onu takip etti. İkide bir anlaşılmaz sözlerle sızlandığı işitiliyordu. Köşkün kapısında hanımefendiye rastladılar. İşte bir yaramazlık ki eşi benzeri yok ama niçin Nevber'i yalnız bıraktınız? Size pek gücendi. Gençlerin ikisinde de hanımefendiye cevap verecek güç yoktu. Macit, Sermet'in soyunmak için yukarı çıktığını gördü. Genç kızın bütün namusluluk duygusunu vahşi bir zorbalıkla yaraladığını düşünüyordu. Bu onarılamaz kabahat karşısında suskun kalıyordu. Karşıdan tembel bir yürüyüşle Nevber'in yaklaştığını gördü. Genç kadın küskün bir tavırla sordu. "Sermet nerede?" "Ama bravo beyim, ama bu hangi zariflik ve kibarlık kanununa sığar bakalım?" Macit'in kendisini savunmaya gücü yoktu. Yemekte Sermet bulunmadı. Şiddetli bir baş ağrısı olduğunu söylemişti. Hanımefendi ile Nevber yemekten sonra yanına gittiler. Onun yanına gitmeye cesaret edemeyen Macit, bu siyah gözlerde ne bulacağını bilemiyordu. Sıkıntıyla bahçede dolaştı. Bahçeden içeriye girmek aklına gelmeden dolaşıyordu. Bir ara pencerenin perdesinin arkasından onun hareket ettiğini gördüğünü sandı. Bütün evrenin hareketsiz ve sessiz kaldığı, canlı olarak bülbüllerin neşeli şakımalarından başka hiçbir şeyin bulunmadığı geç saatlerde bile bu gezintiyi sürdürdü. Sermet'in penceresinin altında, duygusuz, hasta ve ateşler içinde dolaştı durdu. Ertesi gün araba hazırlanmış, misafirleri bekliyordu. Köşkün bahçesinde iki kadın, üç haftalık yarı köylü hanımlar, birdenbire bir değişiklikle nefis çarşaflarının içinde birer süs örneği olmuşlardı. Herkese veda ediyorlardı. Nevber gözleriyle araştırıyor ama Macit'i bulamıyordu. "Ama Macit beyefendi nerede? Bizi o götürmeyecek miydi? Bana öyle söz vermişti." Sermet susuyordu. O zaman arabacı konuştu. "Beyefendi erkenden çıktı, bana tembih etti. Sizi ben götüreceğim." Nevber şaşkın bir halde arabaya bindi. Sermet konuşmadan onu izledi. Araba iki güçlü hayvanın arkasında bir top gibi hızla uzaklaşırken Sermet'in gözleri Macit'in penceresine dikilmişti. Genç kız bir ara perdelerin oynadığını sandı. Bu ayrılık gününden bir hafta sonra Macit'in sabah çıkıp akşam geç vakit eve döndüğü görüldü. Akşama kadar kırlarda, bağ aralarında, ıssız yerlerde dolaşmış, saatlerce kestanelikte kalmıştı. Genç adamın üzerinde büyük bir yorgunluğun verdiği yıkım vardı. Bir gün yine erkenden evden çıktı. Annesinin merak ettiği için peşine taktığı bir adam kendisini uzaktan takibe koyuldu. Akşam eve geç vakit geldiler. Anne telaşlı ve meraklı bir halde oğlunu takip için gönderdiği adamı bir köşeye çekti. Macit'i takip eden adam anlattı. Sabah evden çıkınca bey doğru çayıra inmiş, orada bir köşede bir ağaç altına gidip oturmuş. Akşama kadar bazen uzanarak, bazen kalkıp gezinerek orada kalmış. Oradan başka bir yere gitmemiş. Bu adam anneden bir şey gizlemişti. Bunu gizlemeyi kendisine bir görev edinmişti. Macit'in uzun uzun ağladığını annesine söylememişti. Bir gün Macit'in köy kıyafetini bırakıp arabaya bindiği görüldü. Zaten şık giyinme konusunda pek özenliyken bu sefer aynaya daha fazla ilgi göstermişti. Onun için süs bir ihtiyaç, zorunlu, kesin bir ihtiyaçtı. Bugün boyun bağının bir kıvrımı için tam yarım saat harcadı. İskeleye indiği zaman vapur bulamadı. Beklemek o kadar katlanılmaz göründü ki hemen bir sandala atladı. Sandalcıya bastonuyla işaret etti. Yeniköy. Saat 5'e geliyordu. Güneş tam tepede, bütün boğaza ateşten yağmurlar saçıyordu. Bütün deniz yüzeyinde dağınık, yorgun sisler uçuşuyordu. Boğazın iki yakasındaki kıyılar, korular dumanlara bulanmıştı. Uzaktan bir vapurun, sessizliğin bir unsuru olmuş pervane seslerinin çıkardığı uyumlu sesi, birkaç martının yankılanan keskin ve kulak tırmalayıcı sesleri bozuyordu. Macit, çevresini kuşatan bu ılık, insanı tüketen bahar havasıyla kendisinden geçmişti. Gözlerini iyi görmeyenler gibi yan kısarak kıyıdaki yalıyı arıyordu. İçerisini görmek, Sermet'i gözünün önüne getirerek o siyah gözlere bir kabul anlamı yerleştirmek istiyordu. İşin doğrusu, genç adam çok endişeliydi. Alışılmadık bir kalp vuruşuyla nasıl bir gülümseme ya da heyecanlanma göreceğini kestirmeye çalışıyordu. Soğuk bir karşılanma ihtimalinden çok korkuyordu. Macit salona girdiği zaman, piyanonun yanında bir notayı karıştıran Nevber'i yalnız buldu. Genç kadın çarşaflanmıştı. Nevber, halıda hemen hissedilen bu ayak sesiyle döndü. Macit'i görünce uzun bir sevinç haykırışıyla bağırdı. Oo, bu ne ihmalcilik çiftçi bey? Ama bu son görev, daha öncelik vermeniz gereken görevlerden sizi çok alıkoyuyor. Genç adam gülerek sordu. Hangi görev? Nevber, örneğin verdiğiniz sözleri tutmak. Geçen hafta erkenden sıvışıp bizi kaba bir arabacıyla bıraktınız. Bu hoşa gider mi? Bu kadar ihmale uğramak için sana ne yaptık? Macit merakla, gerçek mi? Sonra devam ederek sordu. Ama hazırlanmışsınız, nereye? Bir yere mi gidiyorsunuz? Nevber, evet, bir ziyarete gidiyoruz. Sermet de hazırlanıyor. Onun hazırlanışını bilirsiniz işte. Ama şimdi gelir sanırım. Genç kadın, elinden notayı bırakarak salonun içinde süzülüverdi. İzin verirsiniz değil mi? Haber vereyim. Hafif ve hızlı ilerleyen bir gölge gibi birden kayboldu. Macit hayatının değişik anılarıyla dopdolu bu salonda dolaşmaya başladı. Büyük bir heyecan içindeydi. Ah, bu anılar şimdi ne kadar keder vericiydi. Hepsini ayrı ayrı hatırlıyordu. Bir an için şu piyanonun ne kadar incitici şakalara vesile olduğunu düşünüyordu. Olayların birbiri peşinden nasıl böyle geliştiğine hayret ediyordu. Birdenbire hızlı hızlı yürüyüşten doğan bir ipek hışıltısıyla başını çevirdi. O zaman salonun karanlık bir köşesinde beliren Sermet'in süslü, gösterişli, yalnız sevilen, güzel kadınlara özgü bir aşk halesiyle gülümseyen bir tavır içinde beliriverdiğini ve kendisine doğru geldiğini gördü. Günaydın beyim. Bu ne güzel bir gün değil mi? Küçük elini ona uzatmıştı. Bu bakışın sıcaklığına karşı Macit, sefil bir yüz kızarmasıyla duruyordu. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyor, aklına gelen sözleri söyleyemeyerek utangaç bir gülümsemeyle bu güzelliğe bakıyordu. Macit hiçbir zaman hayatının hiçbir döneminde Sermet'i bu kadar güzel ve böyle sevilmeye layık bulmadığını düşünmeye başlamıştı. Gül rengi tırnaklı küçük parmakları avucunda hissediyordu. Hayran, tutkun, büyülenmiş, aşkla dolu Sermet'e bakıyordu. Genç kızın koyu yeşil ipekli çarşafı, gömlek koluyla hoş bir uyum oluşturuyordu. Daha sonra çarşaf, samimi bir kucaklamayla belini sararak darlaşıyordu. Ardından şiddetle köpüklenen bir dalga gibi, birden kabararak dağılıyor, kıvrılıp bükülerek duman şekilleriyle omzunu çevreliyordu. Zarifliğin az görülür bir eserini oluşturan saçlarındaki güzel tacı hissettirerek turunu tamamlıyordu. titreyen kaşların altında, karanlık bir bakışın verdiği ürküntüyle, bakan siyah gözlerle dudakların umut verici gülümsemeleri bir zıtlık oluşturuyordu. Süslü beyaz yüz, bu yeşil dalgalanışların arasında, bütün çizgilerinin soyluluğu ve genç kızın cildinin beyazlığıyla haleler saçıyordu. Çarşafının açık bırakılmış önü, birdenbire bir yasemin sarsılışıyla titreyen genç kızın göğsünü gizleyen mor bir erkek gömleğini ortaya çıkartmıştı. Dik ve derin bir yakalık arasında bağlanmış vişne rengi kravat gömleğin üstündeydi. Mineli küçük zincirli düğmelerle iliklenmiş kolluğu genç kızın bileklerini bütünüyle örtüyordu. Yeşil dalgaların altından çıkan beyaz, küçük elin iki parmağı bütünüyle Macit'in elindeydi. Elin öteki parmakları genç kızın avucundaki eldiveni sıkıyordu. Macit uzun ve hayran bir seyredişten sonra artık çekilmeye çalışan bu eli bırakmak istemiyordu. İnler gibi mırıldandı. "Oh Sermet!" Biraz sıkılan Sermet yavaşça elini çekti. Sanki önemli bir iş yapıyormuş gibi ağır ağır eldivenlerini giymeye çalıştı. Bu işi de bitirince hüzün verici suskunluğu bozmak istermiş gibi zile bastı. Az sonra içeriye giren kadına, "Hanımefendilere haber veriniz," dedi. Bunun üzerine hizmetçi dışarıya çıktı. İki genç yine yalnız kaldılar. Macit birdenbire sordu. "Gece döneceksiniz değil mi?" Sermet başını olmaz anlamında salladı. "İmkanı yok. Köprüden ancak 9'da hareket eden vapura binebileceğiz. Sanırım 3 gün kalma ihtimalimiz var." Macit nereye der gibi bakıyordu. "Büyükada'ya gidiyoruz." Macit, "Gelmek için ne kötü bir gün seçmişim." Macit, bütün aşkının altından siyah bir gölgenin yavaş yavaş yine büyüdüğünü hissediyordu. Genç kızın bütün bu gülümsemelerinin altında gördüğü çekingenlik onu tedirgin ediyordu. Bütün bu cilveli iltifatlarla birlikte hissedilen tereddüt kokusu, aşkı konusundaki kuşkularını artırıyordu. Onda derin bir içerleyiş ve gücenme oluşturuyordu. Birdenbire ruhunu sıkan keder verici bir incinmeye kapıldı. Ardından da "müsaadenizle" diyerek fırladı ve yalıdan çıktı. Sermet'in seslenmemesine, iki gönül alıcı kelimeyi kendisinden esirgemesine pek fazla gücenmişti. Bütün insanlardan, havadan, gökyüzünden, güneşten, her şeyden nefret ediyordu. Her şeyden ve Sermet'ten nefret ediyordu. Bir arabaya atlayarak büyük dereye kadar gitti. Orada bir iki eve uğradı. Her gittiği yerde şen şakrak ve eğleniyor görünmek için acı veren çabalar gösteriyordu. Düşünmemek, bu keder verici dertten kurtulmak için gürültülü yerlere giriyordu. Rast geldiği kimseleri alıkoyuyor, sevmediği zevzeklerden ayrılmıyor, çılgınlıklar yapıyordu. Karşılaştığı bütün kadınlar ona Sermet'i hatırlatıyordu. O zaman onu köprüde hayal ediyor. Herkesin beğenileri, hayret nidaları arasında gösterişli, endamlı, nefis geçişini zihninde görüyordu. Onun arkasından bakan gözleri, vapurda onu görecek erkekleri düşünerek ızdırap duyuyordu. Dayanılmaz bir kıskançlık azabı, daha onu sahiplenmeden kalbini bir zehir acılığıyla yakan acı bir azap gibi kendisini harap ediyordu. Oh, bu Sermet ne kadar güzeldi. Onun aşkla ilgili emellerinin ne kadar üstündeydi. Son günlerde ele avuca sığmaz bir güneşe rast gelmiş, siyah bulutlar gibi uçuşup gitmiş olan gençliğini mahveden bütün üzüntüler, kasvetli bir karanlıkla yeniden dönerek ruhunu karartıyordu. Ortaya çıkan bu üzüntü, var olan en elle tutulur umutlarını bile acımasızca ve birer birer yok ediyordu. Ne var ki artık bunca acıya dayanamayacaktı. Uzun süren, yıllarca devam eden sonsuz kederler, ruhunu daha fazla dayanamayacak hale getirmişti. Birden sükun eden küçük bir keder, bütün eski kederleri de ardı sıra birlikte getiriyordu. İşte buna karşı kendisinde artık direnecek güç ve kuvvet hissetmiyordu. Yaşamak, bütün bu olayların birbirini takip ederek peş peşe gelişine kayıtsız kalmak, hayatın neşeli günleri de olduğunu düşünerek karanlık günlerin geçeceğini ummak ve olanı biteni geçiştirmek. Yok, artık bu mümkün değildi. Olana bitene artık inanamıyordu. Başka insanlar gibi duygusal olgunlaşma dönemleri yaşamamıştı. Yaşadığı hayat ruhunu öyle duygusallıkla yaralar duruma getirmişti ki, artık en ufak ve sıradan şeyler bile onun büyük ızdıraplar çekmesine vesile oluyordu. Çevresinde gördüğü her şeyin yanlışlığına karşı içinde büyük bir öfke ve nefret yükseliyordu. Kalbinde anlaşılmaz yaralar açan bu duyarlılıkla yaşamak elinde olan bir şey değildi. Bütün bunların üstüne hepsi yetmezmiş gibi şimdi de ümitsiz bir aşkın üzüntüleri ve umutsuzlukları geliyordu. Ah bu Sermet! Macit bu kalp bilmecesini çözemediği için üzülüyordu. Kalenderde oturdu. Orkestra çalıyordu. Kadınlar erkekler toplanmaya başlamıştı. Rıhtımdan arabalar, landalar, faytonlar, bisikletler geçiyordu. Boğazın öfkeli sert rüzgarıyla çırpınan denizde ince ve narin sandallar toplaşıyordu. Çevresinde bütün kadınlarla karşılaştırdığı Sermet'i ne kadar ulaşılmaz görüyordu. Zihninde tekrar onu vapurda, adada gördü. Sertçe oturduğu yerden kalktı. Bütün bu müzik, bu kahkahalar, bu kadınlar onu rahatsız ediyordu. Kendisiyle ilgilendiğini ortaya koyacak bir sözü esirgeyen bu genç kızdan ne kadar nefret ediyordu. Yürümeye başladı. Tarabya'ya doğru rıhtım kenarından yürüyordu. Bugünü, bu geceyi nasıl geçireceğini düşünüyordu. Bazı sonsuz bir hayat uyuşukluğuna, bir yok etme isteğine kapıldığı oluyordu. Hayır, hiçbir şey, evet hiçbir şey onu oyalayamazdı. Şu anda kainat onun için başka bir acı çekme nedeni olup çıkmıştı. Sabaha kadar çekeceği azaplar ve kederler aklına geldikçe bunun yalnız bu geceyle, bu seferle sınırlı kalmayacağını kestiriyordu. Ömrünün kalanında, bütün hayatı boyunca bunun sonsuzca tekrar edeceğini hatırlayarak başını eğiyordu. Yanı başında bir gölgenin belirdiğini gördü. İlk anda bunu yalının uşağı sandı. Adamın bir adı vardı ve onu hatırlıyor gibiydi, mırıldandı. Şerif, ne oldu? Uşak yaklaşıp dedi ki, yalıdan geliyorum, sizi arıyordum. Küçük hanımefendi, eğer kalenderdeyse mutlaka gelsin, karşıya geçmesin diyerek beni size gönderdi. Macit şaşırmıştı. Nasıl, İstanbul'a inmediler mi? Uşak, hayır. Yalnız Nevber hanımefendi indi. Küçük hanımefendi gitmedi, yalıda kaldı. Oradan bir fayton geçiyordu. Macit bastonuyla işaret etti. Fayton yanlarına geldi. Üstüne sıçradılar. Macit yalının bahçesine indi. Harem tarafına geçtiği zaman orada mermer merdivenin üzerinde duran Sermet'i gördü. Genç kız gülümseyen bir tavırla bekliyordu. Omzuna aldığı bir pelerinin yüksek yakası, topuz yaptığı saçlarına kadar bütün boynunu çevreliyordu. Bu da başına hoş bir biçim veriyordu. Pelerininin altından belini siyah bir jüponun uyumlu görünümüyle sıktığı açıkça görülüyordu. Macit yaklaştığında genç kız cilveli bir ilgiyle elini uzattı. Hoş bir gülümsemeyle konuştu. İşte bana darıldığınızı görerek gitmekten vazgeçtim. Macit kendisine uzatılan eli tuttu. Kararsız gözleriyle ne yapacağını bilmeyen bir adam gibi genç kıza uzun uzun baktı. Sonra oradaki merdivenin bir basamağına çöktü. Mutlu bir halde ağlamaya başladı. Ah, Sermet'in ne kadar hakkı vardı. Böyle mutlu bir aşkın yanında bütün hayatın anlamı neydi? O halde bu aşkı kaçırmamak, onu sürdürmek için bütün hayat feda olunmaz mıydı? Bir gün bu aşkın öldüğünü yaralanmış, incinmiş, düşman eden derin bir gücenmeyle ruhunda girdaplar açtığını görmemek mutlaka gerekliydi. sonsuza kadar, sonsuza kadar mutlu olmak için bu gerekliydi. Artık ruhlarında dayanma gücü tükenmiş, ferdayı garamda ölmemek için böyle severken, birlikte dudak dudağa ölmekten başka ne çare olabilirdi? Evet diyecekti. Evet, gel birlikte ölelim. Bak, görüyor musun? Seni o kadar seviyorum ki, bir gün hayalinde bile bulamadığın adam diye beni kabul etmen için seninle ölmek istiyorum. Seninle ölmek, seninle ölmek, seninle ölmek, bu sonsuz, bu görkemli, bu dünyanın ötesindeki yokluğun içine seninle el ele girmek. Hayat buna izin veriyorsa, bu kadar sıkıntıların ne önemi kalır? Bir polka, bir polka, rica ederim hanımefendi. Henüz 15 yaşlarında, kıvırcık altın saçları saydam ve ince derili yanaklarına kadar sarkan ince bir kız, küçük salonun sandalyesinden sıçrayıp, koltukların arasından geçerek piyanoya yaklaşıverdi. Kalın kaşlarının siyah samuru altında gözlüğünün altın telleri parlayan genç kız, piyanoda, elleri bitkinliğin verdiği bir tembellikle tuşlarda asılı kalmış, elinde olmaksızın, biraz geriye doğru eğilmiş, başı omzunun üstünde arkaya dönmüştü. Orada gizli gizli konuşan nevberle, şişman ve sarışın bir misafir hanımın sözlerine dikkat ediyordu. Ortadaki masanın yanında, pek merakla baktıkları bir albümün üstünde fısıldaşan iki hanımın gülüşleri ara sıra yükseliyor, kulaktan kulağa söylenen sözler de oluyordu. Bir polka, bir polka, rica ederim hanımefendi. Bu hanım, nevbere anlatmakta olduğu ve bir türlü bitiremediği hikayesine devam ediyordu. Dudaklarındaki buyurucu çizgiler ve gözlerindeki şeytani pırıltılarla sözlerini sürdürüyordu. O mu? Ah hemşire, ne söylüyorsunuz? Eğer Fikriye giyinmenin daha elifini biliyorsa ben her şeye razı olurum. Nasıl? Aman ya Rabbi, ama siz bilmiyorsunuz. Mecdi Paşa'nın düğününde bir giyinmişti ki, korsesindeki abartılar, eteklerindeki kabartıların hataları, saçlarının iğrenç şekli, güzel bir elbisenin biricik kusuru, giyinmesini bilmeyen bir kadının eline düşme mutsuzluğudur. Sonra da dönüp kendilerini kaldırmak isteyen altın saçlı hanıma baktı. Siz ne istiyorsunuz? Kadın, polka, polka, baksanıza. O zaman hepsi kalktılar. Gözlüklü hanım kendisinden geçmiş bir coşkunlukla bir polka çalıyordu. Genç kız bunlara bakarak bir koltuğa sıçradı. Şimdi yüzünde ışıltılı gülüşler vardı. Birdenbire ciddi göstermek istenilen bir yüz, bozuk yayvan bir ses duyuldu. Emir verircesine bir uyarı tavrı takınarak izah etmek için hafif bir gülümsemeyle açıklamada bulundu. Bizim mürebbiye söylüyor. Daha sonra da ekledi. Bakın bakın, lütfen sakin olun, küçük sakin olun, dedi. Voyons, voyons, dukaim, petit foule dukaim, dedi. Herkes birlikte kahkaha attı. Piyanodaki hanım gülerek piyanodan kalktı. Orada perdelerin altında, dışarıdan hücum eden güneş ışığıyla, bütün güzelliğinde renkli parıltılar uçuşan Sermet'in yanına gitti. Elinden tutarak ona, ''Bugün yine pek üzgünsünüz galiba.'' diye fısıldadı. Sermet, ''Üzgün mü? Tam tersine. Bugün o kadar mutluyum ki, hiç kimse bu kadar mutlu olmamıştır. O kadar mutluyum ki, bunu haykırmak, herkese anlatmak istiyorum.'' Benim gibi uzun süre mutsuz ve gözü yaşlı olanlara mutluluk o kadar değerli gelir ki. Bir gün artık gülümsediği zaman anlaşılmaz, incelikleriyle kendilerinden geçip memnun kalırlar. Bakınız, size bütün coşkumu göstereyim. Genç kız piyanoya geçti. Bir iki name dalgalandırarak sessizliği bozdu. Sanki uzun, ince parmakları tuşların üzerinde kendilerinden geçmişçesine coşkun bir kanat çırpışla uçuşmaya başladı. O zaman bu aletin, dinleyenleri mutlu eden ve kendilerinden geçiren bir sesle inlediği duyuldu. Bütün dinleyenler, dindarca bir sessizliğe gömülerek dalıp gitmişlerdi. Dakikalarca süren bu nameler, aşkın son hıçkırığıyla söndüğü zaman, genç kız dudaklarında anlatılamaz bir gülümsemenin çekiciliğiyle kalkıp boyun bükerek "Efendim" dedi. Sarışın şişman hanım arkadaşına pek çok piyanistler dinlediğini ama böyle bir yeteneği hiçbirinde görmediğini söylüyordu. Sermet bunu işiterek döndü. "Teşekkür ederim. Ama büyük bir abartma. Bu benim becerim değil. Kendisinden geçmiş ve şaşkın ruhumun başarısı." Ay mavi gökyüzünden ufukların karanlığına inen sislerin arkasında hilal biçimiyle yeşil, titrek ve yaslıydı. "Söyle, sen de öyle miydin Sermet? Bunu söyle. Tekrar et ki hayat bulayım. Çünkü sen daha küçük bir kızken, daha dadının yanından ayrılmadığın, bebeklerini başkalarına güvenemeyip kucağında taşıdığın zamandan, daha kısa elbisenin akındaki bacaklarımı kapamak kimsenin aklına gelmediği zamandan beri ben senin gözlerindeki vahşi bakışa aşıktım. Seni o zamandan beri sevdiğimi, şu son aylarda ne kadar acı anladım. O zamanlar seni ağlatırdım, seni sızlatırdım. Ah, şimdi o oyuncaklarını kırmak için ne hileler bulduğumu düşündükçe... Çünkü bunları, bu şeyleri kıskanırdım Sermet. Onların bana tercih olunmasını çekemezdim. Seni seviyordum. Deli gibi, zalimce seviyordum. Her şeyi bana tercih ettiğin zaman seni öldürmek, sonra kendim ölmek isterdim. Ya bir ruh gibi yaşamak ya da pençeleşmek gerekiyordu. O kadar acımasız, o kadar vahşiydin ki beni kahrederdin. Ben de seni kahretmek isterdim. Söyle, sen de böyle miydin Sermet? Sen de benim gibi miydin? Sen de benim gibi kıskanır da, hırslanır da onun için mi severdin? Onun için mi öldürürdün? Ha Sermet, söyle. Genç kızın gözlerini yaşların doldurduğunu gördü. Sözlerine devam etti. Oh Sermet, beni öldürüyorsun, beni öldürüyorsun. Ama ağla ki bütün bütün öleyim, ağla ki mutlu öleyim. Ay, mavi gökyüzünden ufukların karanlığına inen sislerin arkasında hilal biçimiyle yeşil, titrek ve yaslıydı. Ve her şeyin derin bir sessizliğe gömüldüğü bu Temmuz gecesinin yarısından sonra bütün kıyılardaki ışıkların deniz yüzeyine biriken yoğun bulutun beyaz dalgaları arasında yasla halelenmiş olduğu bir vakitte, suların üzerinde dalgaların saldıran şamarlarına kendisini bırakmış sandalda Sermet'le Macit dudak dudağa, unutmuş, unutulmuş gidiyorlardı. Ara sıra balıkçıların uzaktan kainatın uykusu içinde çınlayan naraları yankılanıyor. Aşağıda sandala çarpan sular fışıldıyordu. Macit benliğini eritip kendisini bitkin düşüren bu kavuşma sarhoşluğu içinde sayıklar gibi tekrar ederek inliyordu. Oh Sermet, gel, bu son gecemiz olsun. Evet, son geceleri. İşte Sermet bunun için, bu kavuşma gecesi için, bütün yüzyılların ciğer yakan elemlerine, unutturan ve avutan göğsünü, hep açık tutan ölümün sonsuz kılacağı bu zifaf gecesi için, büyük bir özenle, saatlerce, yalnız bunun için süslenmiş, tazelenmiş, titreyerek Macit'in kucağına atılmıştı. 313-1895 kışı.